Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Ja, goddag, jeg hedder Asger Juhl. Jeg har et godt program til dig i dag. Nej, godmorgen. Det er jo selvfølgelig Lars Larsen, der er på forsiden af næsten alle aviser i dag. Selvfølgelig uden, altså ikke på forsiden af Information, den venstreorienterede avis, men altså Berlingeren, som jeg har med her, BT, Børsen, Ekstrabladet. Der er dynernes konge, som Ekstrabladet kalder ham og har kaldt ham nogle gange før, på forsiden, fordi han gik bort i går. Politikken, jo, har også Lars Larsen på forsiden, men de har en helt vildt interessant historie nede under, som jeg håber, vi kommer til at få mere om her til morgen. Det er jo en af de historier, der ligesom dukker op her til morgen, og vi har ikke forberedt, at den skulle komme. Det kunne vi have gode grunde, ikke jo. Politikken skriver, at tech-giganter har uden din viden hørt dig skændes og have sex. I flere lande er det kommet frem, at tech-giganter har lyttet til brugernes fortrolige informationer. Nu kan politikken for første gang afdække, at ansatte i firmaer hyret af Apple og Google har nedskrevet indhold fra danskernes telefoner og smart højtalere, som brugerne næppe var klar over. Hvor meget har de her firmaer hørt? Hvor meget har de registreret? Og nu skriver politikken jo, at de har hørt mig og dig. Men altså, det er jo ikke sikkert, de lige præcis har hørt dig og mig, men så måske vores nabo eller et eller andet. Have sex, altså, eller og skændes, eller hvad det nu er. Jeg er ret interesseret i at høre meget mere om det her. Det håber jeg kommer til her i løbet af morgenen. Vi har i hvert fald nogle reporter, der er i gang med at få nogle kilder på, som man siger. Altså blandt andet bare dem, der har skrevet artiklen for politikken, dem skal vi da snakke med her til morgen, synes jeg. Så er der også nyt i sagen om den ukrainske cirkusartist. Jeg ved ikke, om du kan huske det. Det var en ukrainer, der faldt ned og brækkede nakken. Når vi stævner Cirkus Arena, så er det fordi, at min klient, Tjerne, og jeg mener, at Cirkus Arena har et ansvar, eller i hvert fald et medansvar, for hendes tilskadekomst, da hun fik den her arbejdsskade under hendes optræden, og hun faldt ned og brækkede nakken nogle måneder tilbage. Ikke? Vi skal også høre om, at Tyskland i går hentede 4 børn af tyske IS-krigere ud af en lejr i Syrien, Al-Hol-lejren, og det er der meget mere om et kvarter. Dette er Radio 24/7. Lars Larsen, der altså gik bort i går, er landskendt for sit sengetøjsimperium Jysk, men han havde faktisk også et rejseselskab en overgang. Mine damer og herrer, Larsen Rejser præsenterer Danmarks bedste, største og billigste rejsekatalog. Goddag, jeg hedder Lars Larsen. Jeg har et godt tilbud til dig. Kom ind i Jysk Sengetøjslager og få Larsen Rejsers nye katalog. Helt gratis. Og det er Danmarks største og billigste med 30 rejsemål over hele verdenskortet. Miami, Jamaica, Gran Canaria, Tunesien, Egypten, Kenya, Thailand, Sri Lanka, Bali, Australien og mange, mange flere. Vi ser i Thailand. Det var dejligt. Thailand fra 4498. Holger Krogsgaard Jensen, godmorgen. Ja, godmorgen til dig. Godmorgen. Du har jo dit eget rejse- og safari-selskab i Sydafrika, der hedder Jensen Safari. Og du var konkurrent med Lars Larsen om turisterne i Sydafrika en gang i 90'erne og mødte ham flere gange. Hvordan oplevede du at være konkurrent til Lars Larsen? Jeg er konkurrent og konkurrent. Jeg vil hellere sige kollega, fordi at vi mødtes forskellige gange hernede. Og det der irriterede Larsen mest, det var hver gang han løb ind i nogle danskere og hørte dansk blive talt rundt omkring. Så skulle han jo altid høre, om det nu var Larsen-kunder, men så var det samtidig desværre Jensen-kunder. Og det i hvert fald for Sydafrikas vedkommende, der var det ikke nogen særlig stor succes. Og generelt så har jeg i hvert fald personligt fået ham til at indrømme, at rejsebranchen, det var noget, han aldrig nogensinde skulle have stukket næsen ind i. Men jeg tror, filosofien bag rejsebyrået egentlig var at lokke folk ind til jysk-butikkerne. Det var, hvis rejsebyrået kunne lige have hvile i sig selv, så tror jeg faktisk, at de har været tilfredse med det. Fordi det var noget med at profilere sig selv på alle mulige måder, og få folk ind og købe nogle dyner. Rejserne købte de i hvert fald ikke, det ved vi nu. Og det kostede cirka 3,25 milliard i underskud samlet hele rejsebyrå-eventyret, så det var ikke godt. Nej, hvorfor kunne han ikke få det til at løbe rundt? Jeg tror, at de skulle have koncentreret sig. Det klientel, som de havde i Jysk butikkerne, og som måske gik efter det, Larsen præsenterede, det skulle nok have været nærmål som Europa og Mallorca og den slags steder. Jeg tror, da han begyndte at lave rejser til Australien og Sydafrika og Sydamerika, så kom han ud på lidt dybt vand, fordi det jo trods alt krævede en lidt større ekspertise, end at bare sende en Mallorca-guide ned til Sydafrika. Det er problematisk. Der er mange steder, hvor man kan komme på dybt vand på de destinationer. Og der tror jeg, han fejlede og undervurderede de vanskeligheder, der var ved at lave sådan nogle rejser. Okay, så du mener, han havde på en eller anden måde to forskellige målgrupper for de to firmaer. Altså dem, der gik i Jysk, var ikke dem, der rejste hele vejen til Sydamerika på ferie. Dem, der gik i Jysk, de tog til Mallorca. Ja, det tror jeg. Hvor siger det rent ud? Jeg tror, at han skød over målet med at lave sådan et internationalt rejsebureau. Vi hørte det lige nu med indslag af 30 forskellige destinationer i verden. Det er voldsomt selv for et erfarent rejsebureau i Danmark at præsentere et sådan program. De fleste specialiserer en lille smule mere. Men Larsen var for ty og kunne det hele, og han var meget dygtig på mange forskellige områder. Nogle af mine bedste venner har arbejdet næsten et helt liv for ham, og jeg har haft ham her på tæt hold som gæst i gæstehus. Og det er altid noget særligt, når ens kollega bliver kund i ens eget firma, så fryder man sig måske en lille smule ekstra. har du en Larsen-anekdote? Ja, jeg har en Larsen-anekdote, fordi de skulle have en middag her i gæstehuset, og så skriver hans sekretær til mig, at vi skal lave dansk bøf med bløde løg, og ikke for meget peber i sovsen, og så hvide kartofler, og vaniljeis og jordbær bagefter. Og så sagde jeg til dagen, så skrev jeg dansk bøf i Afrika. Ja, hvorfor ikke? Men vi kunne nok hit på, at der var noget, der var lidt mere spændende, som antiloper og andre ting, som vi serverer til daglig. Og så sagde sekretæren, det har ingen interesse, tak for det. Og så jeg stod med dansk bøf, da de kom, og så havde jeg desværre givet dem noget, som hedder vine ad libitum. Og det blev en meget dyr vin for mig den aften, fordi at, jeg skal sige, at Larsen og hans venner konsumerer måske lidt mere, end gennemsnitsturisten vil gøre på sådan en middag. Og klokken 23 om aftenen, der synes jeg faktisk, at jeg har fået nok, fordi der har jeg været nede i kælderen så mange gange og hentet forsyninger. Og så gik jeg op til bordet og sagde, at nu er middagen slut for i aften, men hvis I har lyst til at købe mere fra vinkælderen, så kan I naturligvis gøre det. Og det mordede ham, det har han underholdt med mange gange siden, fordi han synes, det var så sjovt, at jeg har mod til at gå op og sige det. Okay, vel da, tusind tak, fordi du vil være med og fortælle om det. Ja, velbekomme da. Ja, Holger Krogsgaard Jensen her, indehaver af Jensen Safari, en mand, der altså udkonkurrerede Lars Larsen på hans egen hjemmebane, altså det med at drive forretninger, ikke? Men hvis du også har en Larsen-anekdote, så samler jeg lidt ind her til morgen. Skriv ind 42 600 24 7. Dette er Radio 24 7. Den ukrainske cirkusartist Tetyana Koryaneva lægger nu sag an mod Cirkus Arena, det fortæller hendes advokat Søren Kroer. Hun kom sidste år alvorligt til skade, da hendes kabel knækkede under et trapetshow for Cirkus Arena. Når vi stævner Cirkus Arena, så er det fordi, at min klient Tetyana og jeg mener, at Cirkus Arena har et ansvar, eller i hvert fald et medansvar for hendes tilskadekomst, da hun fik den her arbejdsskade under hendes optræden, og hun faldt ned og brække nakken nogle måneder tilbage. Ikke? Reporter Dina Rehn, godmorgen. Godmorgen. Hvad er det, Tetyana stævner Cirkus Arena for? Simpelthen i bund og grund for at tage ansvar for den her ulykke, der skete i deres manege for lidt over et år siden. Tetyana, hun hænger op i luften og laver sit... det er sådan afart af et trapetsshow. Og så knækker det her kabel, som hun hænger fast i, og hun falder en 6-8 meter og brækker ryggen, og hun brækker sin hofte og fire knogler i nakken, og hun har sidenhen fået opereret 18 skruer i nakken, og sådan, det er den helt store omgang, og hun er selvfølgelig på ingen måde i stand til at fuldføre sit job længere. Og Cirkus Arena, de frelægger sig alt ansvar i den her sag, og det handler, hvis man hører dem om, at cirkusartister ikke er forsikret hos dem, de er ligesom deres egen arbejdsgiver af en art, og derfor så har de ikke noget erstatningsansvar overhovedet. Det er det, hun stævner Cirkus Arena for. Okay, og skete det under en forestilling? Ja, det er selvfølgelig vigtigt at sige. Det skete under en forestilling i Nordsjælland et sted. Okay. Og hvordan har Tatiana det i dag? Det er faktisk begrænset, hvad jeg kan fortælle om hendes nuværende situation. Jeg kan sige, at hun er i Ukraine lige nu. Og jeg kan fortælle, at hun har gennemgået en lang række operationer det sidste år, og at hun stadig ikke er i stand til at være cirkusartist. Derudover så kan jeg ikke fortælle så meget om, hvordan hun har det. Og hvorfor er det, hun først lægger sag an nu? Også lige for at sige, altså hvor lang tid er det siden, det skete? Jamen det er et år ja. Siden. Det var i august, 1. august, da ulykken skete sidste år. Og det er simpelthen en teknisk detalje, der handler om, at hun har fået godkendt det, der hedder fri proces, så retssagen for hende bliver gratis. Og det skal også lige sige, en udfordring, hun har døjet med, da jeg talte med hende flere gange det sidste år. En økonomisk udfordring. Hun havde ikke nogen penge, og altså, det skal lige understreges, hun fik jo ikke nogen, altså hverken løn, erstatning, forsikring, og i Ukraine er der ikke gratis sygeforsikring, så hendes kæreste har også været nødsaget til at samle penge til de her operationer via nogle fonde og så videre. Så hun har været presset på flere forskellige niveauer. Men hun har altså fået sig en dansk advokat, der hedder Søren Kroer. Ja. Når vi mener, at de har et ansvar, så er det fordi, at de rejser rundt på den her forestilling, og hvor hun, så at sige, mere på sådan en daglig kontrakt med dem og opfører det her nummer her, hvor vi mener, at cirkuset har et ordentligt ansvar for, at det, der foregår i deres manege, foregår sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Derudover så har vi også nogle ting, og det er så det, som retssagen blandt andet drejer sig om, at nogle andre end hende selv også benytter sig af det her kabel. Det vil sige, at der har været andre artister, der har været noget med noget udlejning til, at børn kunne prøve at få en tur i en gynge osv., hvor man også vil anvende det her kabel. Altså så at sige, at cirkuset anvendte det her kabel til andet end bare hendes nummer. Og det er det, der efter vores opfattelse gør, at deres ansvar bliver om ikke andet større for at sikre, at materialet her fungerer. Hvorfor er det interessant, at det her kabel blev brugt af andre end Tatiana selv? Kablet knækker, og det er årsagen til Tatianas ulykke. Cirkus Arena melder meget klart ud i den her sag, at årsagen til, at de ikke har noget ansvar i sagen, er fordi artisterne selv har ansvar for deres eget udstyr. Det er deres eneste argument. Hvis Cirkus Arena, som noget tyder på, har udlånt hendes kabel til andre artister og til børn i publikum i pauserne, som kunne få lov til at få en svingetur nogle meter over jorden, så er der jo noget tyder på, at det ikke kun er Tatiana, der har haft ansvar for det her kabel, men at de også har brugt det bag hendes ryg. Det er det, Søren Kro også advokatens point, der er her. Mm. Det har jo ikke været muligt at få en kommentar fra Cirkus Arena den her gang. Hvad har cirkuset tidligere sagt om sagen? Jamen, som jeg lige var inde på, så er deres... de har skrevet sådan langt Facebook-opslag, dengang ulykken skete, og deres hovedargument er ligesom, at alt, hvad artisterne arbejder med i cirkus, er deres eget grej, og de står selv for vedligeholdelsen og monteringen af det. Og det er jo så også det, der bliver interessant at se på i retssagen her. Mm. Vi har jo prøvet at stille spørgsmål til Cirkus Arena nogle gange, blandt andet da cirkus optrådte. Og det endte med, at turmanager Claus Jokumsen, han slår og sparker ud efter os. Det er ikke engang kræftet, hvad tror jeg skal. Hvad er det, du siger? Du skal ikke slå, hvad laver du? Så ud med dig. Ud med dig. Vi går nu. Så ud, sagde jeg. Ja. Og det, der sker her, vil du prøve at beskrive, hvad det er, der sker? Jamen, det kan jeg godt. Jeg tager med min kollega, Adnan, der har et kamera i hånden på det her tidspunkt, ud til Cirkus Arena for at stille nogle af de ansvarlige mennesker i cirkuset nogle spørgsmål, som handler om det her kabel. Altså, har I udlejet det ud til andre, eller har I ikke? Fordi det er der jo stadig ikke endegyldigt svar på. Og kort fortalt, så reagerer Claus Jokumsen, der er turmanager, jo ret alvorligt på, at vi går rundt derude på hans cirkusplads og ender med at være halvvoldelig og truende over for os. Mm. Tatiana, som det hele handler om, har ikke haft mulighed for at være med i radioen her til morgen. Hendes oplevelse af hele forløbet? Jamen, det er jo så simpelthen, at hendes kabel er blevet brugt af andre. Det fortæller hun mig, at hun har fået at vide af en lang række kollegaer, og hendes kæreste fortæller, at han har fået det bekræftet af nogle af dem, der har brugt det her kabel. Så ja, hun føler sig ført bag lyset af Cirkus Arena. I didn't know that Alexander Lichner and Clemens Stelling use my cable until after my accident. Hun siger, at Sebastian, altså hendes kæreste, Tatianas kæreste, har fået bekræftet, at Clemens og artisten Alexander Lichner, at de har brugt kablet i Cirkus Arena. On the 11th of August, I've been at the circus, and after the show, I met Alexander Lichner and Clemens Telling backstage. And I just asked them if they used Tatiana's cable for their performance, and they confirmed this. Ja, altså det er Tatianas kæreste, der siger, at han har snakket med nogen, der fortæller, at de har brugt det her kabel, som jo bare er altså på en eller anden måde det vigtigste i sagen, eller en af de vigtigste ting i hvert fald i sagen, det kabel, der knækkede og gjorde, at hun brækkede både ryg og nak og alt muligt andet. Det har ikke været muligt for os her på Radio 24/7 at få en kommentar fra Clemens, som jo er den her rapper, som mange kender, ikke? Jo, det er jo også... Han, det skal lige sige, han var jo sådan en pauseklon i det her show, ikke? Det er derfor, han har hængt i det her kabel. Han er blevet hejst ned i det. Ja. Mm. Det ville vi jo gerne bare spørge ham om det er rigtigt, om han har hængt i det kabel, og hvordan det ved. Men han vil ikke tale, eller hvordan er det? Nej, jeg kontaktede ham mange, mange gange sidste år, og var i kontakt med hans manager, og prøvede også at fange ham i går, men der er stadig... ingen lyd fra Clemens. Ja. Tatiana i Ukraine vil jo gerne have erstatning. Hvad vil hun have? Det er lidt svært at komme med et præcist beløb i kroner og øre. Først og fremmest tror jeg også, det handler om, at Cirkus Arena skal tage noget ansvar for den her ulykke. De kan ikke frelægge sig alt ansvaret, hvis man spørger hende, når det ligesom er dem, der i praksis har været ens arbejdsgiver. Men derudover er der selvfølgelig også tale om et pengemæssigt beløb, som... advokat Søren Kroer fortæller her i det sidste klip. Altså, det er lidt komplekst at forklare om de her arbejdsskadesager, men der kører sideløbende med den her erstatningssag, der kører der en arbejdsskadesag hos det, der hedder Arbejdsmarkeds Erhvervssikring. Og de dækker i første omgang, hvis der skal gives noget erstatning. Det vil sige, at man kan ikke gøre et fuldt krav op endnu. Det vi prøver i første omgang her, det er primært, om der er et erstatningsansvar, altså om der er nogen, der er ansvarlig hos Cirkus Arena. Når vi så kommer til selve udmålingen, det gør vi så forhåbentlig til et tidspunkt, jamen så er det et spørgsmål om, hvor meget det skal gøres op, og hvad der eventuelt også måtte være dækket efter arbejdsmarkeds- og erhvervssikring, efter arbejdsskadesikringslovens regler. Så udmålingsmæssigt kan jeg ikke komme det meget nærmere lige nu, men altså den primære tvist er i første omgang selve ansvaret, og som er vores adgang ind til at opnå erstatning. Og så kan man ikke lige sætte kroner og øre på det helt konkrete nu? Nej, men altså jeg kan jo godt afsløre, at når vi har at gøre med en artist, som lever af at bruge sin fysik, og hun så brækker nakken på den måde her, jamen så har det jo ganske alvorlige erhvervsmæssige konsekvenser for hende, og derfor er det også en sag, hvor der er mange penge på spil. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. De første fire tyske børn blev i går hentet ud af Al-Hol-lejren i Syrien. Det sker efter en tysk domstol i juli bestemte, at Tyskland skal tage imod tyske børn af IS-krigere. Det er jo en debat, vi også har haft i Danmark. Mange flere IS-børn vil derfor formentlig være på vej hjem til Tyskland i nærmeste fremtid. Ifølge de kurdiske myndigheder er der 117 tyske børn af IS-krigere i lejrene i det nordlige Syrien, det skriver Die Zeit. Mathias Sonne, godmorgen. Godmorgen, Mathias Sonne. Er du med? Tysklands korrespondenten for information skulle gerne være på linjen, men jeg er lidt usikker. Det lyder ikke sådan. Vi prøver at få kontakt på en anden måde. Jeg kan fortælle, at der også er andre europæiske lande, som for eksempel Frankrig, Belgien, Sverige og Norge, der har hentet børn af IS-krigere hjem, og indtil videre har Danmark kun hentet en hårdt såret 13-årig dreng hjem. Men ifølge vores oplysninger, der er der altså mindst 10 danske børn i lejrene i det nordlige Syrien. Og det er også i det lys, man skal se den her historie fra Tyskland. Spørgsmålet er jo selvfølgelig, om vi skal gøre det samme, som Tyskland gør. Tyskerne gør det, fordi at de er juridisk set er tvunget til det af en af deres domstole, så det er ikke et spørgsmål om politisk vilje faktisk i Tyskland. Det er et spørgsmål om, at den dømmende magt har sagt, at det skal man. Sådan er det ikke i Danmark. I Danmark der er det et politisk spørgsmål, og det gør det i virkeligheden bare, synes jeg, endnu mere interessant. For det betyder, at det er op til vores folkevalgte at beslutte sig for, om de her børn af IS-krigere skal hjem til Danmark, eller om de skal blive i de her fangelejre i Syrien. Mathias Sonne, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Tysklands korrespondent for Information. Det var dejligt, du lige kunne gå klart igennem her. Vil du fortælle os lidt om de her 4 tyske børn, der nu kommer hjem til Tyskland? Jamen det vil jeg gerne. Fordi det vi ved om de her børn, det er, at det er 3 søskende mellem 2 og 7 år, og så en baby eller et barn på 10 måneder, som er livstruende syg, og hvis mor i øvrigt er her fra Berlin, og hun er altså taget til Syrien som IS-kriger, men hun bliver foreløbig i lejren med de ældre søskende til det her barn. Og så ved vi også, at de alle sammen har boet i den her Al-Hol flygtningelejr i det nordøstlige Syrien, som er temmelig presset, altså i forhold til vandforsyning og medicin og den slags. Og vi ved også, at den tyske udenrigsminister Heiko Maas, han bekræftede i går, at de her 4 børn altså nu bliver overdraget fra den kurdiske selvforvaltning. Og via det tyske konsulat i Erbil er de så på vej til Tyskland nu. Så det er, hvad vi ved om fakta. Okay, ved vi noget om børnenes ophav? Ja, vi ved, at de har i hvert fald delvis tyske forældre, altså er tyskere, og det er jo også det, der er... Hvad betyder det, at være tysker og delvis tyske forældre? Altså etnisk tyske forældre, eller...? Ja, etnisk tyske forældre. Okay. Og det er også det, der ligger til grund for dommen her, som faldt ved en forvaltningsdomstol her i Berlin i sidste måned, fordi... Det tyske udenrigsministerium, de har længere argumenteret for, at man ikke kunne gøre noget for de tyske IS-krigere, og heller ikke for deres børn, fordi man simpelthen ikke har haft diplomatiske forbindelser, og helt praktisk ikke har haft nogen ambassade i Damaskus. Så det er altså sådan et spil, der har handlet om, at man ikke har ville hente potentielt farlige IS-krigere tilbage, som der har været masser af debat af også i Danmark. Og samtidig, at man har været bange for altså blandt andet de tyrkiske reaktioner, hvis man begynder officielt at samarbejde med kurderne. Men så ved den her forvaltningsdomstol i Berlin, så blev det slået fast, at de her 4 børn faktisk skal hentes hjem ud fra humanitære argumenter. Altså simpelthen fordi deres liv er truet i de her flygtningelejre. Og der kunne retten i Berlin henvise til den tyske grundlov, fordi ud fra grundloven har den tyske stat simpelthen pligt til at beskytte sine borgere. Og det er så den dom, som nu bliver eksekveret, som det hed før, altså ikke ud fra en direkte politisk vilje, men simpelthen fordi de har domstolens ord på, at den tyske stat skal beskytte sine borgere. Og så er de resterende børn vel også på vej hjem til Tyskland, eller hvordan? Der er jo 117 tyske børn af IS-krigere i lejre i det nordlige Syrien. Jamen, det ved vi ikke konkret endnu. Altså, vi ved heller ikke præcis, hvor mange der er, men ja, der er formentlig over 100 tyske børn stadigvæk. Fordi det hed den her dom eksplicit, at det ikke var en præcedensdom, altså der skal vurderes fra tilfælde til tilfælde. Men vi ved også, at tyske statsborger rent juridisk har ret til at vende tilbage. Men altså, det er jo også et spørgsmål om man kan få bekræftet deres identitet, og der er mange spørgsmål i det, men samtidig så sagde Heiko Maas også i går, altså udenrigsministeren, fuldstændig klart og tydeligt, at vi vil kæmpe for, at flere børn kan forlade Syrien. Og han sagde også direkte, at børn kan ikke gøres til ansvar for deres forældres handlinger. Så der er faktisk også en politisk vilje til at hente flere af de her børn ud. Mm. Andre reaktioner i Tyskland? Nej, faktisk ikke rigtig, eller overraskende få reaktioner. Det er sådan en historie, som har levet lidt et nisseliv i de tyske medier, og de reaktioner, der har været, de har overvejende været positive. Fordi Altså man kan også sige sådan pragmatisk set, at sikkerhedsrisikoen, den er jo rimelig til at overse, når vi taler om børn under 7 år. Og der er også andre lande, som allerede har hentet børn hjem, blandt andet Frankrig og Norge. Så der er Tyskland nærmere sent. Nå, det, man har ikke snakket om forældrene måske følger med. Jo, det er jo selvfølgelig det helt svære spørgsmål. Fordi hvis man, som det egentlig hed i dommen, burde hente mødrene med hjem, så sidder man jo pludselig i det klassiske dilemma, nemlig at er vi tvunget til også at hente stærkt radikaliserede IS-krigere hjem til Tyskland, og bliver det så præcedens, hvor mange skal vi tage hjem, og hvis vi ikke gør det, vil de så bare blive sat på fri fod, og er der risiko for, at de danner nye IS-celler, og hvad kan de her folk overhovedet finde på, og hvordan kan vi fastslå identiteten på alle de her mennesker osv., så opstår alle de klassiske problemer i det her dilemma, når man begynder også at hente forældrene hjem. Mathias Sonne fra Information direkte med fra Tyskland. Dette er Radio 24/7. Alle retssager, hvor teleoplysninger spiller en væsentlig rolle i bevismaterialet, skal udsættes i 2 måneder. Hvad betyder det her for verserende sager? Jeg skal tale med en forsvarsadvokat for en varetægtsfængslet i en sag om serieindbrud om 5 minutter. Og så er den danske medicinalgigant Novo Nordisk blevet sagsøgt for kursmanipulation af en stor gruppe aktionærer. Det er folk, der kræver en erstatning fra Novo på 11,8 milliarder kroner. Hvad har Novo Nordisk gjort forkert, siden de vil have så mange penge? Deres advokat er igennem lige om lidt. 7:30 er klokken nu. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Ansatte i firmaer hyret af tech-giganterne Apple og Google har aflyttet og transkriberet lydfiler fra danskers telefoner og højtalere, uden at brugerne var klar over det, det skriver Politiken i dag. Henriette Kirkegaard har mere. 3 nuværende og tidligere ansatte i virksomheder, der behandler data fra Google og Apple, fortæller til Politiken, at de har lyttet til optagelser fra virksomhedernes digitale assistenter, Apples Siri og Googles Assistant. Optagelser, som brugerne formentlig ikke havde tænkt skulle optages. Alt blev transkriberet, fortæller en anonym kilde. Jeg har overhørt skænderier, samlejer samt almindelige samtaler, der tydeligt ikke henvender sig mod Siri, siger personen til Politiken. Vedkommende arbejdede med danske transkriberinger af Siri i 2016 hos en af Apples samarbejdspartnere. Her aflyttede og transkriberede han et par hundrede lydfiler om dagen, skriver Politiken. Tweets fra Kina er blevet brugt i et bevidst forsøg på at skabe politisk uro i Hongkong, det oplyser Twitter. Det er led i en operation dirigeret af den kinesiske stat, skriver selskabet Twitter Inc. på sin blog. Der er tale om 936 konti i Kina hos Twitter, hvor formålet har været at undergrave protestbevægelsens legitimitet og politiske positioner i Hongkong, står der. Twitter skriver, at det har troværdige oplysninger til at bakke sin anklage op. Det står meget slemt til i Venstre, når personer i baglandet med navn går ud og kritiserer ledelsen og kræver et nyt formandskab. Så lyder vurderingen fra Helle Ib, politisk kommentator hos Børsen. I en kronik i Jyllandsposten kræver byrådsmedlem for Venstre i Roskilde Kommune, Bent Jørgensen, og næstformand for Venstre i Roskilde Midt, Kåre Fuglsbjerg, en ny ledelse. De kalder den nuværende ledelse for decideret skadelig for partiet. Jyllandsposten bringer desuden interview med 2 medlemmer af Venstres hovedbestyrelse, der også ønsker ledelsen skiftet ud. Der er ikke tale om fremtrædende venstremedlemmer, der ytrer sig, men kritikken vækker alligevel genklang, mener Helib. Det er jo fordi mange af de ting, de giver udtryk for og lægger navn til vel og mærk, det dækker jo over frustrationer, der trives bredere i Venstre. Over 28.000 danskere har siden nytår oprettet et behandlingstestamente, det viser et særudtræk, som Sundhedsdatastyrelsen har lavet for Radio 24/7. I et behandlingstestamente kan borgere tilkendegive, om de i specifikke situationer ikke ønsker at blive behandlet, for eksempel ved hjertestop. At så mange har oprettet et testamente, vækker glæde hos danske handicaporganisationer, siger formand Thorkild Olesen. Jeg synes, det er rigtig godt, at der er 28.100 mennesker, der har gjort det. Jeg ønsker, at endnu flere vil overveje det, fordi jeg synes, det er en meget god måde at bestemme over sit eget liv på, mens man stadigvæk kan. lidt eller nogen sol, men der kommer også byer flere steder, måske med torden. Temperaturer op mellem 17 og 20 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Klokken er 7:04. Jeg hedder Øvrigt Asger, jeg kan love dig, at det her program det bliver godt næste 2,5 timer. Jeg har været journalist i 10 år, og det bliver godt. Sådan er det bare. Vi har i øvrigt også om 10 minutter et indslag om Lars Larsens brandings og salgsstrategi. Og han har sådan et koncept, der hedder Honest Joe, han har taget fra USA, hvor han simpelthen sætter sig selv ind som en helt almindelig, ærlig, dansk, middelmådig. Og det er noget middelmådig, for det tror jeg faktisk, at ord han selv bruger, Lars Larsen. Middelmådig mand, der bare altså, kun har sig selv og sin troværdighed. Og sine billige priser. Mere om sådan den her strategi, du ved, goddag, han Lars Larsen, jeg har godt tilbud til dig, som ikke er totalt unik for ham eller enestående. Det er noget, der har været i USA siden 60'erne og 70'erne. Det er meget mere om den her strategi og sådan tankerne og idéerne bag det, Lars Larsen, han har gjort, Lars Larsen, som vi har fokus på her til morgen, fordi han er afgået ved døden. En af Danmarks allerstørste købmænd gennem tiderne. I øvrigt, hvis du har mødt ham, så skriv lige en 42600427 med en lille Larsen-anekdote. Sådan noget altid sjovt. Alle retssager, hvor teleoplysninger spiller en væsentlig rolle i bevismaterialet, skal udsættes i 2 måneder. En stor historie, det her. Det meddelte rigsadvokaten i går. Det betyder også, at personer, der er blevet varetægtsfængslet i sager, hvor teleoplysninger har været en afgørende del af sagen, nu muligvis skal løslades. Godmorgen, Caroline Normann. Du er formand for Advokatrådets strafferetsudvalg og forsvarsadvokat for en varetægtsfængslet i en sag om serieindbrud. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Du har anmodet retten om at løslade din klient. Vil du prøve at beskrive sagen? Ja, altså han sidder varetægtsfængslet, og det har han gjort siden januar på en stribe indbrud. Et enkelt af dem har han sådan set erkendt, det er helt enestående, det indbrud. Og så er der så i kølvandet på den erkendelse fuldt en hel serie af sigtelser mod ham. Og en stor del af de sigtelser, som er fuldt i kølvandet på hans egen erkendelse, de støtter sig på teleoplysninger. Altså en eller anden opfattelse af, at det er ham, der er gerningsmanden, fordi telehistorikken kunne underbygge det. Og hvad er det for en telehistorik, vi snakker om i den konkrete sag her? Altså, vil du prøve at beskrive den? Ja, altså, det er jo så, mastepositioner. Altså, man kan sige, at han har været nogle forskellige steder, eller? Ja, altså, hans telefon går på mastepositioner i nærheden af gerningsstedet. Og så tænker man sig derfra, at så er det også, fordi han er gerningsmanden til indbruddet. Og hvad er det så, der får dig til at sige, at det kan man ikke bruge de her mastepositioner nu og jamen det er jo en direkte konsekvens af rigsadvokatens instruks, at så længe vi har den her uafklarede situation om validiteten af de her oplysninger, så kan vi simpelthen ikke anvende dem i straffesager i den her periode på i hvert fald indtil videre 2 måneder. Og det betyder jo også, at hvis et varetægtsfængslingsgrundlag baserer sig på telehistorik, så må man enten gå ud og finde ud af, om der kan være noget andet, der kan være årsagen til, at folk kan være varetægtsfængslet, eller også må man løslade. Ja, du siger så, at din klient skal løslades. Jeg siger, at min klient skal løslade. Det er jo ikke min opgave at gå ud og finde ud af, om der kunne være andet, der underbygger det, og jeg mener heller ikke, der er andet, der underbygger det i den her sag. Men det er jo øvelsen nu, som er konsekvensen af den beslutning, rigsadvokaten traf. Som i mandag udsendte en instruks til landets anklager om, at anklagerne ikke længere må bruge de her teledata som bevis for domfældelse eller som grundlag for varetægtsfængsling. Det sker efter, at der er fundet nye fejl i de data, der bliver brugt i retssager, og rigsadvokaten skriver i instruksen, at de nye oplysninger om fejl i rådata sætter spørgsmålstegn ved kvaliteten af de teledata, som anklagemyndigheden anvender i straffesager. Og altså, det kan betyde for din klient, det her, det er simpelthen, at han ikke vil blive dømt for noget, han ellers ville være blevet dømt for. Ja, altså i første omgang jo, at han ikke kan sidde varetægtsfængslet, hvis det baserer sig på telehistorik. Det næste spørgsmål er så, kan han så blive dømt på noget andet, eller vil man vente og se, hvad udfaldet bliver? Men så længe der er en uafklarethed, så kan folk jo ikke sidde varetægtsfængslet. Han er heller ikke udvisningsdømt. Altså, han kan sagtens blive løsladt, så kan man jo bare hente ham ind, når man på et tidspunkt har fået et overblik over, hvad der er op og ned i det her. Men det har jo, altså den instruks har jo, altså den er jo retssikkerhedsmæssigt velfunderet, men har jo utrolig mange konsekvenser. Jeg skulle også have været landsretten i dag med en sag, som statsadvokaten så i går sendte en mail til landsretten om, at den må vi udsætte i første omgang, fordi vi skal have undersøgt betydningen af de teleoplysninger, der indgik i byrettens bevisgrundlag. Også selvom man i virkeligheden kunne sige, var der ikke også tilstrækkeligt med bevismateriale uden om telehistorikken. Men man tager det simpelthen så alvorligt, at man siger, så længe der har indgået telehistorik i grundlaget for en eller anden juridisk vurdering ved domstolene, hvad enten det er en vurdering om fængsling eller en vurdering om dom, jamen så må vi tage det til efterretning i en sådan grad, at vi ikke fortsætter med sagerne, før der er en afklaring på denne her problemstilling, som du netop nævnte før med, at nu er der også muligt fejl i rådataene, og ikke bare konverteringen. Dine tanker om det her sådan mere på et overordnet plan, der har jo været en del debat om det. Det er jo klart, at man tænker, kan vide, om der er nogen uskyldige, der er blevet sat fast. Og man kan jo også tænke, kan vide, om der er nogen skyldige, der går fri. Fordi at det er sværere at komme efter dem, når man ikke må bruge det her teledata. Og i øvrigt så kommer det til at koste en masse penge, hvis der er en masse sager, der skal gå om og sådan noget. Dine tanker? Altså, der er jo flere elementer i den her problemstilling. Altså, det første, som du spørger til, det er jo denne her overordnede, hvilken betydning har det for vores opfattelse af de her sager? Altså, er der folk, der sidder uskyldigt dømt, og er der uskyldige, skyldige, der går fri? Den sidste del, det er klart, vi vil gerne have en materiel rigtig afgørelse. Vi har jo ikke et ønske om, at skyldige render rundt ude på gaden, men det er nok den mindste problemstilling lige nu. Det største, det er vel, om der er nogen uskyldige, der måtte være blevet dømt. Og få et overblik over, om det er en realistisk mulighed. Altså, det er det jo givet, men er det, altså, hvilket omfang taler vi om, og er det overhovedet sket? Altså, en ting er, at det kan ske, men er det sket, at folk alene er blevet dømt på telehistorik, og at den telehistorik, de er blevet dømt på, den var fejlagtig? Tror du, det er sket? Altså, hvis du skulle skrive på noget? Det har jeg meget svært ved at svare på, fordi indtil videre kender vi jo slet ikke kvaliteten af denne her fejl, hvis man kan sige det sådan. Altså, jeg har fået nogle oplysninger om, at det drejer sig om 200 meter. De her mastepositioner kan være fejloplyst i geografisk afstand. Ikke? Men hvad nu, hvis det er mere end 200 meter? Altså, nu har vi lige fået den her oplysning, og hvorfor er det lige 200 meter? Altså, masterne kan jo stå mange forskellige steder. Så, altså, lige nu skal man jo have undersøgt, hvad er overhovedet problemets omfang. Men bare den omstændighed, at de tilsyneladende ikke er pålidelige, det rokker jo helt fundamentalt i forhold til dit spørgsmål om, hvilken betydning har det i øvrigt. Helt fundamentalt ved vores opfattelse af de her bevistyper, som teledata er. Der er lidt forskellige typer inden for telehistorik. Men telehistorik overordnet set har jo altid spillet en meget stor og lødig rolle i domstolenes vurdering. Altså, vi har betragtet dem som som faktuelle oplysninger, vi har kunne lægge til grund. Spørgsmålet har været, har de haft en relevant eller ej? Men der er jo ikke nogen, der som sådan har bestridt det, der blev tilkendegivet om telehistorikken. Det er helt nyt. Tak fordi du vil være med, Caroline Normann, formand for Advokatrådets Strafferetsudvalg og forsvarsadvokat for en varetægtsfængslet i en sag om serieindbrud, som altså ifølge dig burde blive løsladt på grund af det her. Dette er Radio 24/7. Lars Larsen er død. Han er på forsiden af alle, ikke alle, men næsten alle aviserne her til morgen. Dynernes konge, som Ekstrabladet kalder ham. Han er jo kendt mest af alt måske for sin markedsføringsstrategi, og det var en amerikansk markedsføringsstrategi, som kaldes Honest Joe, som han bragte til Danmark. Og Lars Larsen gjorde det jo med de her ikoniske, simple reklamer, der spillede på en enkel og ærlig jysk købmand med et godt tilbud. For eksempel den første fra 1987. Goddag, jeg hedder Lars Larsen og har jysk sengetøjslærer. Jeg vil give dig et tilbud. To dyner og to puder, 9,99. Og så er det naturfyldt. På gensyn i jysk sengetøjslærer. Frederik Preisler, partner og kreativ direktør i reklamebyrået Mensch. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Kan du sætte nogle ord på, hvad det er, Larsen han har gjort i de her reklamer? Jamen altså, Larsen har jo i virkeligheden, som du sagde i indledningen, har taget det her begreb, vi kender fra USA, som er, at du kan ikke se nogen som helst tv-kanal, uden at der er en honest John eller en honest Bill, der vil sælge dig et køleskab eller en brugt bil. Og det er, det har han så ligesom dyrket, og i 30 år har han holdt fast i den historie, altså en historie om, at jeg er til at stole på, og jeg skal nok lade være med at snyde dig, og det kan du se på, at jeg har nogle billige reklamefilm her, og jeg holder fast i, at jeg siger det samme, og jeg er bare mig selv. Der er ikke nogen fordyrende og forlyvende mellemled med dyre produktionsselskaber og sådan noget, der er bare mig. Og den historie har han jo været i stand til at holde så godt fast i, at selvom der måske er flere, på nuværende tidspunkt ved jeg ikke, der er vel flere tusind nye sengetøjsbutikker, det er en kæmpe koncern, og sådan, så har man stadigvæk en fornemmelse af, at Lars Larsen nok står nede bag disken i butikken i Silkeborg. Nu så selvfølgelig ikke mere, men... Ja, det er lige før. Ja. Ja. Det er jo, jeg ved ikke, hvordan jeg skal formulere det, lidt mærkeligt, at det i virkeligheden er en... gammel amerikansk markedsføringsstrategi, som endda har et navn og sådan noget, som Lars Larsen har brugt. Ja. Fordi man jo troede, han var den her... Altså, det var bare noget, han havde fundet på. Det var sådan en helt almindelig, simpel jysk mand, der jo bare kun havde én ting i hovedet, det var at sælge billige dyner til folk. Altså, det var det eneste, han kunne sige, fordi det var det eneste, han tænkte på. Ja, og det er jo også sådan, de her Honest Joe, det er sådan, de fungerer. Det er jo på, at man hele tiden ligesom insisterer på at hamre budskabet fast. Jeg har ikke noget andet at sige til dig, end at hvis du handler med mig, så får du virkelig en god pris. Og det er jo, kan man sige, hvis man bliver ved med at sige det i 30 år, med det forholdsvis massive mediebudget, som jo har ligget bag. Man skal lige huske det her, at filmene har været billige at producere, men de er jo indrøbet for mange millioner kroner. Så ender det jo med på en eller anden måde, at selv den danske befolkning i virkeligheden tager noget til sig, som vi ellers måske griner en lille smule af, hvis vi rejser i USA og ser det på sådan en pokal på tv der, så tænker man, okay, det er jo godt nok måske ikke lige ham, man skal handle med, hvis man skal være helt sikker på, at den bil får man til en god pris. Har Lars Larsen selv fundet på det her, eller er det et reklamebureau, der har kommet ind til ham en gang i midt-80'erne og har sagt, vi har overvejet, om du skulle adoptere den her Honest Joe-stil i dine reklamer? Jeg tror, han selv har fundet på det. Altså, jeg ved det ikke. Den historien om Lars Larsen har han jo skrevet selv, skal man lige huske. Han har jo skrevet en bog om sig selv, og ordentligt købet husstandsomdelsen. Ja. Og jeg må med skam og melde sige, at jeg har ikke læst den. Så det kan være, at man kan finde svaret der, men jeg ved det ikke. Mit gæt vil være, at han har fundet på det selv. Mit gæt vil være, at han har været en egenrådig mand, som vi også har set det andre steder i Danmarks historie. Altså ligesom Simon Spies var en egenrådig mand. Når han ligesom havde besluttet sig for, at han vidste, hvordan tingene skulle hænge sammen, så var det sådan, de hang sammen. Og det har han jo haft meget god succes med. Man skal jo så sige selvfølgelig, at han har jo også introduceret noget andet, fordi i kølvandet på den her, der er ikke nogen, der har forsøgt rigtigt at kopiere den der Honest John, men i kølvandet på den, så er det jo lykkedes ham at på en eller anden måde berede vejen for nogle, måske 10-20 år, hvor du ikke kunne slå dig frem i en dansk reklameblok for folk, der talte jysk og var simpelthen så ærlige, ikke? Så på en eller anden måde har han ligesom banet vejen for den jyske ærlighed, i hvert fald på den købmandsmæssige måde. Okay. Jamen, det er jo noget, jeg måske endda også selv har nydt lidt godt af en gang imellem. Jeg vil lige prøve at spille nogle klip fra dig, eller fra Lars Larsen her, for dig. Og så, så kan du måske bagefter lige prøve at sige, hvad du lægger mærke til af sådan en markedsføringsteknik. Her er det en reklame fra 1980'erne, hvor Larsen sidder tilbagelænet, bladrer i en tilbudsavis, inden han kigger ind i kameraet og præsenterer det gode tilbud. Goddag. Jeg hedder Lars Larsen og har Jysk Sengetøjslager. Jeg har et godt tilbud til dig. Nu starter jeg udsalg, og det skulle du prøve at opleve. En af dagen får du vores store spændende udsalgsavis. Tag den med ind i forretningen, og du får et stort håndklæde. Helt gratis. På gensyn i Jysk Sengetøjslager. Og så en lidt nyere reklame fra 2005, 20 år senere. Drejebogen, det er stort set den samme som i 87. Her står Larsen blandt et orkester, der spiller op til fest i anledning af et jubilæum. Goddag! Det er nu et år siden Jysk har jubilæum. Det skal fejres med kæmpe fødselsdagsfest og konkurrence med præmier for over en kvart million. Og masser af helt vanvittige tilbud. Se her. Smart sengesæt. Fødselsdagspris kun 35 kroner. Og som det bedste af det bedste har jeg valgt H.C. Andersen dundynen. Eventyrlig luksus med fyldige danske landdun. Før 1098. Fødselsdagstilbud nu under halv pris. 500 kroner. Og så sender jeg dig lige fødselsdagsavisen en af dagene med endnu flere helt fantastiske tilbud. På gensyn i Jysk til et godt tilbud. Fire år senere i 2009, der sidder Lars Larsen foran et tv og ser sine gamle reklamer, inden man så stiller om til nutiden, og han laver en reference til de gamle reklamer. Og det her, det er altså også en reklame. Jeg hedder Lars Larsen og har Jysk Sengetøjslager. Jeg vil give dig et tilbud. 2 dyner og 2 puder. 9,99. Og så er det naturfyldt. Ja, jeg hedder stadig Lars Larsen. Det var billigt dengang i 1987. Men lørdag er det endnu billigere. Se bare her. 2 dyner og 2 puder. Dengang 999. Lørdag sælger den for det halve. Værsgo, 500 kroner. Og det er stadig naturfyldt. Men husk, tilbuddet gælder kun lørdag. Men helt til kl. 17. På gensyn i Jysk til et godt tilbud. Og her en reklame, hvor Lars Larsen først står i jakkesæt ved et klaver, som en smuk, kjolebærende kvinde spiller på, og hvor hans stemme er gjort dyb, og hvad der skal forestille at være elegant og måske lidt sexet, det er en stemning som til et cocktailparty. Men så bliver hele den fine opsætning med det fine jakkesæt, klaveret og den dybe stemme, det bliver bare fjernet for at gode gamle Larsen kan komme med et godt tilbud. Goddag, jeg hedder Lars Larsen. Det er nu 30 år siden, jeg startede i Jysk. Og i alle årene er jeg gået efter det gode tilbud. Og med et godt tilbud, ja, så er der jo ikke brug for alt det her. Så her er, hvad det hele drejer sig om. Masser af fantastiske 30-års jubilæumstilbud til kun 30 kroner. For eksempel denne lækre fiberpude. Det er langt under halv pris. Du kan også vælge frit mellem den her kontorstol, luftmadras eller sofabord. Frit valg nu kun 300 kroner. Se flere fantastiske tilbud i vores store jubilæumsavis. Og festen starter i morgen søndag. 30 år med et godt tilbud. Ja, Frederik Preisler, jeg har faktisk flere lyde her, men det er jo altså meget det samme, så jeg tror bare, jeg stopper her. Hvad tænker du, hvad lægger du mærke til her? Der er to ting. Det ene er, manden er jo tro mod sin historie og bliver ved med at fortælle den samme historie i 30 år. Det er der ikke ret mange, der kan. Altså de fleste begynder i hvert fald at kede sig selv, hvis de bliver ved med at sige det samme hele tiden. Ikke? Så det er jo lidt af en bedrift at gøre det. Og så kan man sige, han er jo på mange måder også forud for sin tid i forhold til, han forstår samspillet mellem medierne, altså han forstår, at det her med en tv-reklame, den står ikke alene. Han skal referere til sin tilbudsavis, som kommer i næste uge, og han skal referere tilbage i tiden til, jeg har jo altid været sådan her, ikke? Altså han forstår jo rigtig mange af de mekanismer, som man i dag betragter som marketingstrategier. Altså man kalder dem omnichannel og mange andre ting, når man begynder at bruge flere medier i samspil med hinanden. Det forstår han jo, det gør han jo bare som altså, med ren naturtalent, ikke? Og så kan man sige, så er der jo det, at han kommer til at sige en af de her fem, og det hele handler om, er et godt tilbud. Og det er jo det, der er i virkeligheden hans claim to fame, det er, at det er mig med de gode tilbud. Og i virkeligheden så er det, jeg ved det ikke, men det skulle ikke undre mig, om de der tilbud i virkeligheden ikke har været særlig gode, når det kom til stykket. Men det kommer jo til at lyde sådan, hvis man bliver ved med at gentage, at de er det, uanset om det er en luftmadras eller en kontorstol eller en dyne. Mm. Kan man sige, nu håber jeg ikke, at jeg træder over tæerne, hvis jeg kalder dig for sådan lidt en, altså, en af de smarte reklamefolk i Danmark. Du ved, kreativ direktør. Jeg klart over, tæerne. Hvad gør det? Det lad nu gå. Okay, kreativ direktør, reklamebyrået Mensch, er du, ikke? Altså, altså, var han i virkeligheden bedre end mange af de her smarte reklamefolk, altså til det med at lave reklamer. Ja, meget bedre. Ja. Altså meget bedre. Og det kan man jo også se, at han har jo været i stand til konsistent og være anti-reklame, altså anti-smart reklame, anti-flot reklame, anti-dyr reklame, og det har jo været en fantastisk farbar vej for ham, ikke? Ja. det udvikler sig til sådan en, en parade for Lars Larsen, det her program. Men det er også fint nok. Vi snakker lidt om manden her. Men hvis man nu skal man jo ikke tale ondt om de døde, men det skal man virkelig ikke. Men måske skal man sige, at der er en ting, som jo man også skal huske i det her, det er, at der er engang en mand, der har sagt, at omkring beskedenhed, at der findes kun én slags beskedenhed, og det er falsk beskedenhed. Og egentlig er det jo også ret voldsomt at iscenesætte sig selv så voldsomt. Altså at bruge så mange millioner kroner på at vise sig selv og sin eget kontrafej. Og bruge altså penge på den måde på i virkeligheden at promovere sig selv som person. Så en psykolog kunne sikkert også få et eller andet ud af det, ikke? Frederik Preisler, tusind tak, fordi du ville være med, partner og kreativ direktør i reklamebureauet Mensch. Dette er Radio 24/7. Ja, sms'en er i øvrigt åben, 42600247. Hvis du har en lille Lars Larsen-anekdote, så skriv ind. Der er ikke nogen, der har haft nogen endnu. Men, og det er også fint nok, det kan være, at jeg kommer til at lave det her morgenprogram, uden at få en eneste Lars Larsen-anekdote ind. Men vi har den her fornemmelse om, vi sad og snakkede på redaktionen, der må være nogen derude. 42600247. Den danske medicinalgigant Novo Nordisk er blevet sagsøgt for kursmanipulation af en stor gruppe aktionærer. De kræver en erstatning på 11,8 milliarder kroner. Det er et svimlende højt beløb, det her. De mener nemlig, at Novo Nordisk har afgivet urigtige oplysninger ved at fastholde for høje forventede salgstal for diabetesmedicin i USA, det skriver Børsen. Thomas Ryhl, advokat i Njort Law Firm, der repræsenterer de her aktionærer. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det, Novo Nordisk har gjort, siden at de skal punge ud med over 11 milliarder kroner? Ja, det er sådan endnu mere, hvad de ikke har gjort. De er nemlig ikke kommet med de rigtige oplysninger, eller med de oplysninger, de skulle komme med på det rigtige tidspunkt. Det gjorde de så senere, men det var så for sent i forhold til, hvornår vi mener, at de skulle være kommet med de oplysninger. Det her, det drejer sig altså om, at 260 kapitalforvaltere og pensionskasser her blandt Nordea Invest og SEB Invest ved at have penge. Aktionærerne mener, at de har købt Novo-aktier på et oppustet og forkert prissætningsgrundlag, det skriver Børsen. Aktionærerne vil have erstatning for aktier købt og solgt i en periode fra starten af 15 og to år frem. I starten af perioden, der steg prisen på en nordisk, Novo Nordisk aktie, og siden faldt prisen dramatisk, skriver TV2. Novo Nordisk vil ikke stille op til interview her på 24/7, men skriver en mail til os. Vi kan bekræfte, at der er indgivet et søgsmål mod Novo Nordisk. Vi er uenige i påstandene i søgsmålet og vil forsvare os mod dem. Vi kommenterer ikke på igangværende retssager og har derfor ingen yderligere kommentar. Thomas Ryhl, du repræsenterer de her folk, der har lagt sagen. Hvad er det, eller hvad var det, som Novo Nordisk ikke skrev, som de skulle have skrevet? De skrev ikke, at grunden til, at deres omsætning steg og steg, og at deres salg steg og steg på det amerikanske marked, var, at rabatterne, de gav, også steg og steg. Og faktisk blev rabatterne så meget større, at til trods for et stigende salg, så faldt overskuddet på medicinalsalget i USA. Det vil sige, at man fik det til at se ud som en stor succes, det der faktisk var knap så stor en succes. Og hvorfor kan man ikke sige, at det skulle sådan nogle aktionærer selv lige undersøge? Det er jeg sikker på, at Novo Nordisk også vil sige. Men selv de største aktionærer har ret til at feste lid til at stole på de oplysninger, som bliver givet officielt, kan man sige, af den virksomhed, det handler om. Det handler både om de allerstørste investorer, som dem jeg repræsenterer, og det handler så også om en række småsparere, som skal kunne stole på, hvad der bliver offentliggjort. Og det er det, hele regelsættet omkring markedsinformation og oplysninger til markedet handler om. Det handler om, at der skal være en indholdsdeklaration. Ja, men der har jo heller ikke været noget som helst faktuelt forkert ved det, der bliver offentliggjort. Det er jo noget af det, vi skal diskutere. Eller hvad? Har der været det, ifølge dig? Det er noget af det, vi skal komme nærmere ind på, om det ligefrem har været faktuelt forkert. Det har i hvert fald ikke været fyldestgørende og helt korrekt. Ja. Okay. Jamen, det bliver spændende at se her. Hvis I mener, at Novo Nordisk har lavet kursmanipulation, hvorfor har I så ikke politianmeldt dem? Der er forskel på at begå fejl og så begå noget kriminelt, kan man sige. En ting er, at man kan lave en fejl, som så kan pådrage, som kan gøre, at man bliver erstatningsansvarlig over for dem, der har lidt tab som følge af fejlen. Noget helt andet er, om det ligefrem skulle være kriminelt og strafbart. Der skal meget mere til, og så de klienter, jeg repræsenterer, de lever af at investere i store, velrenommerede virksomheder som Novo Nordisk. Derfra og så til at politianmelde dem, er der meget, meget langt. Det tror jeg ikke, de kunne finde på. Okay. Tusind tak, fordi du vil være med, Thomas Ryhl, advokat i Njort Law Firm, der altså repræsenterer i alt 260 kapitalforvaltere og pensionskasser, som har lagt sagen mod Novo Nordisk og gerne vil have erstatning på 11,8 milliarder kroner. Klokken er 7 nu her. Jeg vil bare lige sige, at der er en spændende historie på forsiden af Politikken. Jeg føler lidt, jeg lyder som Lars Larsen nogle gange. Jeg tror, jeg har haft meget om det. Men det er der. Der er en rigtig spændende historie på forsiden af Politikken, og jeg håber, at jeg her i løbet af morgen får en samtale med en af de journalister, der har skrevet den. Tech-giganter har uden din viden hørt dig skændes og have sex. Politikken kan for første gang afdække, at ansatte... Nå, det kommer senere. Du lytter til Radio 24-7. Velkommen til 24-7 morgen med Asger Juhl. Og der er altså kommet en kilde på her, så sidst i den her time kan du glæde dig til at få mere om Politikens store historie her til morgen. Ansatte i firmaer hyret af Apple og Google har nedskrevet indhold fra danskeres telefon og smart højtalere. Altså, det er ting og sager, som vi ikke var klar over, der blev lyttet til og skrevet ned. Politikken skriver endda på forsiden, tech-giganter har uden din viden hørt der skændes og have sex. Det er nok at stramme den lidt. Jamen, jeg ved ikke, om måske de har hørt nogen have det, måske. Men jamen, jeg ved ikke. Vi skal høre meget mere om eksempler her. Hvad ved vi, hvor omfattende har det været? Det glæder jeg mig rigtig meget til. Så kan jeg også fortælle, at der er en reklame for Donald Trump i midten af København på Rådhuspladsen. Vi ved ikke, hvor den kommer fra. Og jeg skal snakke med den mand, der på en eller anden måde altså står bag, altså reklamemanden, der har sat den op, om han vil afsløre, hvem det er, der reklamerer for Donald Trump på Rådhuspladsen i København. Det er sådan et, så vidt jeg forstår, sådan et stort billboard-reklame. Apropos Donald Trump, så vil jeg bare lige nævne, at du tweeter han om Grønland for 5 timer siden. Der tweeter han et billede ud af en bygd et sted i Grønland, og så er der photoshoppet et kæmpe Trump Tower i sådan nogle gyldne farver ind midt i den her. Og så skriver præsidenten så, I promise not to do this in Greenland. Så en lille joke fra Trump om det her, den her historie om, at han er interesseret i at købe Grønland af Danmark. Så han holder sådan lidt liv i den selv og joker lidt med det. Præsidenten, der jo et angiveligt er, eller der er på vej til Danmark og lander her om et par uger. 7:07. Godmorgen, og tak fordi du vil være med her til morgen. Jeg sidder i de næste 2 timer og giver dig dagens store historier. Der er en del om Lars Larsen, og jeg efterlyser Lars Larsen anekdoter, og jeg tror snart, jeg holder op med det, hvis der ikke snart kommer. Der er kommet en nu. Der er en, der skriver... Rico, nu læser jeg den bare op. Jeg har ikke læst den før, så jeg ved ikke, om den er god eller dårlig. Nu læser jeg sms'en her, der er kommet ind på 42600427. Rico skriver, havde en positiv samtale med Lars Larsen for cirka 15-16 år siden. Vi sad begge i venterummet til God Aften Danmark. Jeg spurgte, om man måtte ryge, og fik et ja. Så kom det fra Lars Larsen. Jeg turde ikke spørge, så jeg ryger også lige. Derefter havde vi en hyggelig varm samtale, en samtale, der satte sig dybe positive spor i mit liv. Skriver altså Rico. Ja, jeg fortsætter lidt med det her med Lars Larsen-anekdoter, ikke? Det er også hyggeligt. Sådan er det. 42600427. Sagen om fejl i politiets brug af teledata er langt mere omfattende end først antaget. Hidtil var der tale om manglende data, men nu viser det sig, at der kan være fejl i de såkaldte mastepositioner, der anvendes til at sandsynliggøre en telefons position. Og derfor skal anklagemyndigheden blandt andet vurdere, om personer, der sidder varetægtsfængslet i sager, hvor teledata indgår som en del af grundlaget, skal løslades. Godmorgen, Trine Baumbach, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Godmorgen. Hvorfor kan det blive nødvendigt at løslade personer? Jamen, det kan det jo selvfølgelig, fordi det at varetægtsfængsle nogen, det betyder jo, at man frihedsberøver dem, inden at de er blevet dømt for noget strafbart. Og det kan man jo ikke gøre, bare sådan, fordi man tænker, jamen det kunne være smart at have den her siden, eller de er nok skyldige. Der skal selvfølgelig være et vis grundlag, der er nogle betingelser i retsplejeloven for, at folk kan blive varetægtsfængslet. Og der skal blandt andet være et vis mistankegrundlag. Og hvis oplysninger om de her mastepositioner indgår måske med som en hovedbestanddel af det her mistankegrundlag, og man så bagefter bliver i tvivl om, hvorvidt de masteoplysninger overhovedet er korrekte og kan bruges, jamen så er det jo klart, så kan det være, at man er nødt til at gå ind og løslade nogle af dem. Mm. Rigsadvokaten udsendte i mandags en instruks til landets anklagere om, at anklagerne ikke længere må bruge teledata som bevis for domfældelse eller som grundlag for varetægtsfængsling. Og det sker efter, at der er fundet fejl i de her data, der bliver brugt i retssager. Rigsadvokaten skriver i instruksen, at de nye oplysninger om fejl i rådata sætter spørgsmålstegn ved kvaliteten af de teledata, som anklagemyndigheden anvender i straffesager. Hvad er konsekvensen ved, at folk bliver løsladt fra varetægtsfængsling? Jamen altså, konsekvensen kan være, hvad skal man sige, at så de er på fri fod under efterforskningen, og så kan man køre sagen, når efterforskningen er afsluttet. Det kan være en af konsekvenser, som så ikke er særlig alvorlig. En anden konsekvens kan selvfølgelig også være, at det, at de er på fri fod, at de måske har mulighed for at ødelægge beviser eller samstemmende forklaringer eller noget andet, kan betyde, at sagerne falder på gulvet. Også selvom de måske kunne have været gennemført uden de her tele- eller masteoplysninger. Mm. Ja, det er jo sådan lidt de negative konsekvenser, du lister der. Hvad er det positive ved det? Jeg ved ikke, altså det positive er altså det principielle i, at vi kan se, at nu er det blevet opdaget, at der er nogle problemer med nogle beviser i sagerne, og det tager myndighederne utrolig alvorligt. Og så sørger de for at brandslukke så godt, som det overhovedet er muligt. Det er jo selvfølgelig en meget positiv konsekvens. Rigspolitiet har oplyst, at der er identificeret flere forskellige fejl i den rådata, som politiet modtager fra teleselskaberne. Omfanget og betydningen af de her fejl er jo ikke blevet afdækket endnu. Det midlertidige stop gælder indtil videre i 2 måneder frem til 18. oktober. Over 10.000 sager om alvorlig kriminalitet fra 12 til 19 skal gennemgås, fordi teledata indgår i sagerne. Dine overordnede tanker om hele den her misære? Altså, du spørger mine overordnede tanker? Ja. Altså, hvad skal jeg sige? Altså, når man lever i et retssamfund, hvor vi har det, der hedder en fri bevisbedømmelse, og hvor det er rigtig vigtigt, at vi ikke får dømt nogen skyldige, hvis ikke vi er sikre på, uden enhver rimelig tvivl, at de rent faktisk er skyldige, så er det selvfølgelig forfærdeligt, at det viser sig, at nogle af de oplysninger, som er blevet brugt som beviser i sagerne, måske ikke er så valide, måske er de direkte forkerte i forhold til, hvad vi troede. Det er selvfølgelig altid et kæmpe problem. Modsat er det jo så også sådan, at når vi så opdager, at her har vi måske begået uret mod nogen, at myndighederne så tager det virkelig alvorligt, og også selvom det vil bruge kæmpe mængder ressourcer, så faktisk gennemgår de enkelte sager og vurderer dem en for en, for at se, har vi begået en uret, skal vi genoprette den skade, der måske er sket, hvad skal vi gøre? Det er sådan mine bare tanker, at det her er dog faktisk forfærdeligt, men modsat er det jo også godt, at myndighederne reagerer. Tusind tak, fordi du var med. Alle retssager her, hvor teleoplysninger spiller en væsentlig rolle i bevismaterialet, skal altså udsættes i 2 måneder. Det var noget, som rigsadvokaten skrev i går. Louise Høj, du er forsvarsadvokat for en, der er varetægtsfængslet for drabsforsøg, og din klient har været varetægtsfængslet siden juni 18, og du har nu anmodet retten om at løslade din klient. Vil du prøve at beskrive sagen, som din klient er en del af? Ja, det vil gerne. Han er tiltalt i en sag, som handler om afgivelse af nogle skud i Husum i juni måned sidste år. Og der har anklagemyndigheden så rejst tiltale for 6 dobbelt drabsforsøg. Og det er en sag, der kører på Frederiksberg, hvor vi faktisk i går morges skulle til at i gang med teleoplysninger i sagen. Og sagen er jo så nu blevet udsat på baggrund af den her instruks, som blev nævnt i indslaget lige før. Og det er jo et banderelateret drabsforsøg, din klient er indblandet i her. Og i anklageskriftet, der fremgår det blandt andet, at flere af de tiltalte har været i besiddelse af 2 pistoler, der blev anvendt i drabsforsøget på flere personer med tilknytning til en rivaliserende bandegruppering i den københavnske forstad Husum, og så er der også flere af de tiltalte, der er tiltalt for at have stjålet en række biler og været i besiddelse af peberspray og has. Ja, altså nu siger du banderelateret. Det er i hvert fald anklagemyndighedens betragtning, at det er et banderelateret opgør, men det kan man sige, det har vi jo heller ikke fået afklaret endnu, fordi det er jo så et af bevistemaerne i sagen. Men ellers så er det jo sådan nogenlunde korrekt gengivet, det du siger. Ja. Hvor afgørende er teleoplysninger i den her sag? Jamen, oplysningerne om, hvor man har været henne i København på et givet tidspunkt, er i den her sag meget centralt, ligesom det er i stort set alle andre store sager, som vi kører. Teleoplysningerne kan jo sige noget om, hvem du har snakket med på hvilket tidspunkt, hvem der har ringet op, hvor du har været henne, har du været i bevægelse på det tidspunkt, hvor du taler, hvilken mast er du på det tidspunkt, hvor du ringer op, hvilken mast går du på midt i samtalen, og hvilken mast er du på, når samtalen slutter. Og der kan folk næsten selv forestille sig, hvor vigtigt det er med sådan en oplysning, når det handler om, at der måske ikke er nogen, der har kørt ud og afgivet skud i huset og så kørt retur. Så giver det næsten sig selv, at det er helt centralt. Mm. Og det er det, der er det centrale i den her sag? Ja, det er jo centralt for anklagemyndigheden at bevise, om de seks personer, som sidder på anklagebænken og som fortsat er varetægtsfængslet nu, om de har noget med det skyderi at gøre. Tusind tak, fordi du ville være med, Louise Høj, forsvarsadvokat for en, der er varetægtsfængslet for drabsforsøg her. Og historien er jo den store historie, at Rigsadvokaten har udsendt en instruks i går til alle landets anklager om, at anklagerne ikke længere må bruge teledata som bevis for domsfældelse eller som grundlag for varetægtsfængsling. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Alle os i Jysk Sengetøjslager ønsker alle vores dejlige kunder et rigtig godt nytår. Og I skal selvfølgelig også have det nye årtusindes første og bedste tilbud. Værsgo, Larsen Springmadrassen. Hele året 2.000 kroner, i morgen halv pris 1.000 kroner. Og du kan også få den som boksmadrasse til samme vanvittige pris. Men husk, tilbuddet gælder kun i morgen mandag, men helt til kl. 20. På gensyn i Jysk Sengetøjslager, og godt nytår. Han formoder at opbygge sådan en karakter, Lars Larsen, som var Lars Larsen-karakteren. En af de ting, jeg kan huske fra sådan en Lars Larsen, jeg tror, det var en film eller et dokumentarprogram, det var sådan noget med, at ham og alle de ansatte i starten af firmaet, de skulle selv smøre deres madpakker, når de skulle på forretningsrejse i udlandet. Så sad de der i flyveren og spiste leverpostejsmad og sådan noget. Altså, og jeg ved ikke, om det er rigtigt eller hvad, men det er sådan en af de anekdoter om Lars Larsen, som jeg ligesom har taget med mig. Og han var jo sådan i mentalitet og i udstråling den jævne dansker med en fattig opvækst, som på trods af alle milliarderne stadigvæk købte 3-stjernet salami på tilbud, og ikke var sådan en, der sad og drak champagne. Det kom blandt andet til udtryk i de her simple købmandsreklamer med gode tilbud til jævne folk, som vi husker blandt andet den første reklame fra 1987, som jeg lige spillede lige før. Og vi snakker om Lars Larsen her til morgen, fordi han er på forsiden af næsten alle de danske aviser. Dynernes konge, som Ekstrabladet kalder ham, er afgået ved døden, og han bliver hyldet og mindet. En af Danmarks historiens største købmænd. Michael Ravno Lindholm, godmorgen. Godmorgen. Du er forfatter til bogen Jysk Købmandskabets Hemmelighed om Lars Larsens sengetøjsimperium. Hvorfor har Larsen, som jo var Danmarks fjerde rigeste mand, haft en mentalitet og en udstråling som en helt almindelig dansker? Jamen altså, det har han jo haft, fordi han kommer, hvor han kommer fra, over fra det jyske, fra små kår. Han voksede op uden sin far, på en gård, der gik rabundus, og med en mor, der forsøgte at få økonomien til at hænge sammen uden den helt store succes, til en mindre gård, til et hotel, til en slikbutik og til mental syg. Han blev kaldt for fattig Lars, og det var ikke en familie, der havde noget at prale med. Og han var vant til hårdt arbejde, fra han var lille. Man kan spørge sig selv om, hvor meget barndom han overhovedet havde. Så det, han skulle vise her i verden, det var gennem sin arbejdsindsats, og der kom ikke noget forærende. Og det tror jeg, det gjorde ham ydmyg, og jeg tror også, han blev forsynet allerede dengang. Det var ikke en familie, der er sådan en mor, der strøede om sig med kærlighed, kan man sige. Så jeg tror, han var klar over, at hvis han havde en eksistensberettigelse her i verden, så skulle han altså præstere noget. Og hvis han gjorde det godt, så kunne han tjene nogle penge. Men han var klar over, hvor han kom fra. Og hårdt arbejde var et adelsmærke, og det forandrede sig aldrig rigtigt. Han blev aldrig tryg ved, at de bonede gulve og gå rundt med kæder om halsen og hilse på de store magtfulde. Det gjorde ham altid nervøs. Han havde det helt klart bedst der, hvor han kom fra, og hvor han kunne gøre det, han var allerbedst til, nemlig at være købmand. Blev han nervøs, når han var sammen med fine folk? Ja, det blev han. Han havde det ikke behageligt med det, og sagde også nej til utrolig mange ting. Og det var ikke, fordi han tænkte, at det var latterligt eller dumt? Altså, han var dybest set usikker, og altså, han blev bekræftet i sit arbejde. Han tror, han var en mand, som ikke rigtig følte, at han var noget, altså virkelig andet end i kraft af det, han kunne præstere. Det var han så til gengæld meget bevidst om, at han var dygtig til. Og det forlangte han også, at folk omkring sig skulle være. Så var han en mand med et stort mindreværd, der tjente millioner for altså på en eller anden måde at opnå anerkendelse og blive elsket på den måde? Det tror jeg langt stykke hen ad vejen af forklaring på ham, ja. I 1979 der arbejdede Larsen som butikschef i en anden manufakturkæde, og så fik han så ideen til at bruge det nye lavpriskoncept fra Aldi. Ja. Altså, og så lavede han sin butik og tog lån i et sommerhus for at komme i gang, og på åbningsdagen for den første butik på Silkeborgvej i Aarhus, der var der så stor interesse, at han dagen efter begyndte at arbejde på at åbne den næste butik, og Jysk har nu over 2.800 butikker verden over. Hvorfor var der så stor interesse allerede på første dag, han åbnede en butik? Fordi han havde lave priser, og fordi han kom ud med sit budskab. Og det er jo sådan set den model, han har fulgt lige siden. Og han var jo en af dem, som var interesseret i dengang i 70'erne i de nye discount-begreber. Der findes andre købmænd, som tænkte som Lars Larsen, kan vi skære på alle de unødvendige omkostninger, sådan at vi kan levere en vare til en fornuftig vare til en fornuftig pris til den jævne kunde. Han var ikke interesseret i de fine kunder, han var interesseret i den jævne mand, som han selv var. Og du kan sige, at Ingvar Kamprad i Sverige var en fuldstændig magen til, som startede IKEA. Han kunne heller ikke se, hvorfor man skulle have brugt en hel masse penge på store, glittede forretninger på dyre adresser og køre store samlede møbler ud dyrt til kunderne. De kunne samle den selv og hente den på lageret, og på den måde så fik vi IKEA. Aldi var Lars Larsens store inspiration, men brødrene Albrecht bag Aldi, Aldi er en forkortelse af Albrecht Discount, Aldi, de kom også fra fattige kår i Tyskland, deres far var minearbejder, og kunne se, at folk havde svært ved at få råd til at købe det, de nu skulle, og åbnede så butikker ved, at de købte billigt ind og stillede simpelthen varerne i papkasser i butikkerne, og sørgede for, at man kunne få no-nonsense varer til billigst mulige penge. Og det må man sige, de fik enorm succes med. Og det, der er fælles for dem, er den her købmandstænkning, at hvorfor bruge penge på noget, som vi ikke behøver at bruge penge på, og udleve den tænkning i hverdagen, og walk the talk, som man siger, altså også gør det selv. Nu nævnte du, at madpakker, ja, til flyrejser, ja, som foregik på økonomiklasse bagerst i flyet, til hoteller, hvor man delte værelser med kollegerne, og det var ikke nødvendigt, at der skulle være badeværelse på hvert værelse, men bare der var adgang til et badeværelse, så var det vel godt nok. Mm-hmm. Og på den måde signalerede han jo i sine handlinger, hvad det handlede om. Tænk dig om hele tiden. Se, hvor du kan spare pengene, hvor du kan gøre en god handel, og sørge for, at den kommer videre ud til kunderne, fordi så kommer de igen. Lars Larsen, han dør jo som Danmarks fjerde rigeste mand. En formue på omkring 35 milliarder kroner, ifølge Berlinske, og han har sagt til DR for 8 år siden, jeg vil gerne stå for middelmodighed. Det er den slags mennesker, der er flest af, og det er langt den største kundegruppe. Så igen tænker han også bare ind, altså han er hele tiden i gang med at sælge et eller andet, ikke? Har du flere historier om, hvordan han levede som en almindelig menneske her? Altså, du nævner det her med madpakkerne, og de her anekdoter om de her rigmænd er altid sjove. Der er også med Ingvar Kamrat, som du selv nævner, har jeg jo hørt. Jeg ved igen ikke, om det er rigtigt, men han stadigvæk kørte i sin bil fra en Volvo fra slut 70'erne og stoppede, når der var nogle tomme flasker på, i vejsiden, ikke? Altså, ja. Ja, og det gjorde han, og det man ikke skal tage fejl af, det er, at de her virksomheder, som har så enorm succes, de er værdidrevne. Altså, det er ejerens værdier, der bliver udlevet hver dag, og ejeren er gået forrest med eksemplet. Albrecht-brødrene var også kendte for at sidde med en den sidste stump af en blyant og tage noter på bagsiden af printet ark til bestyrelsesmøderne. Det handler om for dem alle sammen at vise i alt det, de gør, hvad det handler om, og det er at sørge for en god pris, eller hvad man skal sige, godt købmandskab. Og det prægede jo også Lars Larsens, medarbejder- og ansættelsespolitik. Altså, det er vigtigt for ham med de nye medarbejdere, sådan nøglemedarbejdere var, at de havde det her øje for købmandskabet. Han var fuldstændig ligeglad med, om du kom med en stor, fancy, ny, glittet iPhone. Men hvis du kunne fortælle ham om, hvordan du har fået den her telefon med 1200 kroners rabat, så vagtes interessen i hans øjne. Okay. Kan der ikke komme nogle flere gode detaljer? Det er også det, jeg synes, der er med ham. Jeg har også læst et andet sted, at han ikke havde en... Det er sikkert også en stramning, ikke? Men han ikke havde en e-mailadresse. Mm-hmm. Og en computer og sådan noget brugte han ikke. Han sad bare med sit kontor, som han ligesom han gjorde en gang i 70'erne. Jamen, det er rigtigt. Det, han var ikke fest til moderne teknologi, det var han, ikke? Og hvad det så lige nøjagtigt handler om. Han sagde jo, at det var noget, der distraherede og var en tidsrøver. Han foretræk jo at tale med mennesker, fordi det var ligesom der, kemien og magien opstod. Alt det andet, administrativt tidsspil. Og det er jo så en halv sandhed, fordi når Jysk kan vokse og blive ved med at vokse, som de har gjort i de senere årtier, så er det jo fordi, han på et tidspunkt indså, at han ikke kunne drive virksomheden videre med, med sine gamle analoge købmandsmetoder, men moderniserede den. Fyrede sig selv som administrerende direktør, fyrede hele den stab, som havde båret Jysk frem, vi taler her i slutningen af 90'erne, og ansætte en professionel ledelse med Jan Bø i spidsen, som stadigvæk er administrerende direktør for Jysk, med koncernfunktioner, dygtige, højtuddannede folk, som implementerede IT-systemer, der nu driver det hele, og ned til den mindste detalje, og så det er jo ligesom det, der er motoren i Jysk i dag. Michael Ravno Lindholm, tusind tak, fordi du kom. Du har skrevet en bog om Jysk, der hedder Købmandskabets Hemmelighed, og det handler altså om Lars Larsens sengetøjs imperium. Dette er Radio 24/7. Og vi skal til Rådhuspladsen i København, hvor der er en reklame med navnet på den amerikanske præsident Donald Trump. Den er simpelthen dukket op, den her reklame. Direktør for Citrus Media, Eilif Rosenkilde, der udlejer reklameplads på Rådhuspladsen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det for noget? Ja, men vi er jo en medievirksomhed, som lever af at sælge reklamer. Vi har en masse digitale skærme rundt i de større byer i Danmark, og vi blev kontaktet i sidste uge af en mand, som synes er bare lidt provokeret af de her negative stemninger, der var i forhold til den amerikanske præsident, skulle komme til Danmark. Så som modsvar, så ville han gerne bringe en reklame for Trump, og det var egentlig det drejede sig om. Kan du fortælle, hvordan den her reklame ser ud? Jamen, det er i virkeligheden bare 5 bogstaver, hvor der står Trump, og så nogle amerikanske stjerner rundt omkring, og så blinker den lidt i rød eller blå. Så det er egentlig bare en kan man sige, en hyldest til ham og en positiv modtagelse, når han kommer til Danmark. Og den har han så valgt at køre fra nu af og ind til han så kommer op den 2. eller 3. september, hvis det bliver til noget. Mm. Ja, det var det. Han sagde jo selv, at det kan godt være, at jeg ikke skal til Danmark alligevel her, hvor det er i søndags, han holdt et pressemøde, men altså alle sådan analytikere og kommentatorer siger jo, at det er nok bare, fordi han ikke har tjekket på sin kalender, og Mette Frederiksen regner det også med, at han kommer. Ja, må ikke. Jo. Og er det en dyr reklame, der er sat op på Rådhuspladsen? En reklame på Rådhuspladsen i bruttopriser, den koster 15.000 om ugen, for at blive vist en 10 gange i timen. Og er det vi taler om her? Jeg kan ikke komme ind sådan direkte på, hvad der blev betalt for den. Jeg har også lovet manden at være anonym, men det er det leje, ja. Så lad mig spørge dig, skal den være der en uge? Den skal være der indtil præsidentbesøget. Og det er 2 uger så, ikke? Cirka. Ja, den kommer den 2/3, ja. Jamen, så er det vel cirka der i stil. Og der skal den vises 10 gange i timen? Ja, og så lidt mere op til besøg, tror jeg. Okay, så vi snakker sådan 30-35.000 eller andet. Hvis jeg lige... Det behøver du ikke bekræfte. Nej, jeg kan ikke komme ind på den konkrete. Nej, men det må det jo næsten være. Hvem er det så, der har sat reklamen op? Jamen, jeg har faktisk ikke selv snakket med manden. Vi er bare blevet kontaktet, og så har vi lovet ham at være anonym, og han har betalt forud for annoncen, så vi ved ikke så meget mere på den måde. Vi har fået et telefonnummer, som vi har givet ud til pressen fra ham i går, og som man kunne kontakte ham på. Okay. Jeg kan forstå, at han faktisk har givet et interview til Berlingske og hedder Niels Olesen, det får jeg at vide her i mine ører. Trump skal efter planen besøge Danmark i starten af september. Han har nu så i tvivl om, han vil komme. Det var også det, vi snakkede om før. Der har jo selvfølgelig været forlydende om, at der vil komme en masse protester, hvis han kommer. Der er en masse mennesker, der ikke kan lide Donald Trump, sådan er det jo. Der vil blandt andet også være en stor babykarikaturballon af den amerikanske præsident til nogle af de her demonstrationer. Hvilke reaktioner har den her reklame affødt? Jamen altså, man kan sige, i går er jeg blevet kontaktet jo af alle mulige forskellige fra pressen. Jeg er blevet kontaktet af den demokratiske parti fra USA, og Demokraterne Abroad, som lige skulle høre, hvad var nu det for noget. Og så har jeg da også fået nogle mails fra nogle redde danskere, der synes, at det her, det var da helt hen i skoven. Og altså, vi har jo ikke de reklamer, som kører på vores skærme, er jo ikke et udtryk for vores holdning. Ikke noget, vi sympatiserer med eller imod, og vi blander os i virkeligheden ikke i indholdet, så længe det overholder dansk lovgivning. Det ikke er alt for ekstremt og kontroversielt, og ikke opfordrer til ulovligheder. Men jeg vil sige, det har da været overraskende, hvor meget opmærksomhed der har været. Mm. Nu har jeg artiklen her fra Berlingske. Manden bag reklamen, skriver Berlingske, hedder nemlig Niels Olesen. Men så vidt jeg forstår nu, så har han sagt til os senere, at Niels Olesen ikke er hans rigtige navn. Og vi kender ikke hans rigtige identitet, ham der har sat den her reklame op. Selvfølgelig må man sætte en reklame op med Trump. Det er jo ikke fordi man ikke må det jo, men det er jo bare sådan lidt mystisk, hvem han er. Han havde ikke en russisk accent, vel? Som sagt, jeg har ikke snakket med ham. Vi er blevet kontaktet i forhold til det, og han har ønsket at være anonym, og det blander vi os jo ikke i, hvis folk ønsker det. Tak fordi du ville være med. Selv tak. Dette er Radio 24/7. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Ansatte i firmaer hyret af tech-giganterne Apple og Google har aflyttet og transkriberet lydfiler fra danskeres telefoner og højtalere, uden at brugerne var klar over det, det skriver Politiken. Henriette Kirkegaard har mere. 3 nuværende og tidligere ansatte i virksomheder, der behandler data fra Google og Apple, fortæller til Politiken, at de har lyttet til optagelser fra virksomhedernes digitale assistenter, Apples Siri og Googles Assistant. Optagelser, som brugerne formentlig ikke havde tænkt skulle optages. alt blev transkriberet, fortæller en anonym kilde. Jeg har overhørt skænderier, samlejer samt almindelige samtaler, der tydeligt ikke henvender sig mod Siri, siger personen til Politikken. Vedkommende arbejdede med danske transkriberinger af Siri i 2016 hos en af Apples samarbejdspartnere. Her aflyttede og transkriberede han et par hundrede lydfiler om dagen, skriver Politikken. Det står meget slemt til i Venstre, når personer i baglandet med navn går ud og kritiserer ledelsen og kræver et nyt formandskab, sådan lyder vurderingen fra Helle Ib, der er politisk kommentator hos Børsen. I en kronik i Jyllandsposten i dag kræver byrådsmedlem for Venstre i Roskilde Kommune, Bent Jørgensen, og næstformand for Venstre og Roskilde Midt, Kåre Fuglsbjerg, ny ledelse. De kalder den nuværende ledelse for decideret skadelig for partiet. Jyllandsposten bringer desuden interview med to medlemmer af Venstres hovedbestyrelse, der også ønsker ledelsen skiftet ud. Der er ikke tale om fremtrædende Venstremedlemmer, der ytrer sig, men kritikken vækker alligevel genklang, mener Helle Ib. Det er jo fordi mange af de ting, de giver udtryk for og lægger navn til vel og mærke, det dækker jo over frustrationer. Der trives bredere i Venstre. Det danske forsvars tilstedeværelse i Arktis skal styrkes i løbet af de kommende år, så lyder udmeldingen fra forsvarsminister Trine Bramsen, skriver Jyllandsposten. Ifølge ministeren så er Arktis en af de fem største sikkerhedspolitiske udfordringer for Danmark. I takt med, at isen smelter på grund af klimaforandringerne, så sker der store forandringer, og der skabes nye trusselsbilleder mod nord, siger Trine Bramsen. Over 28.000 danskere har siden nytår oprettet et behandlingstestamente. Det viser et særudtræk, som Sundhedsdatastyrelsen har lavet for Radio 24/7. I et behandlingstestamente kan borgere tilkendegive, om de i specifikke situationer ikke ønsker at blive behandlet, for eksempel ved hjertestop. At så mange har oprettet et testamente, vækker glæde hos danske handicaporganisationer, siger formand Torkild Olesen. Jeg synes, det er rigtig godt, at der er 28.100 mennesker, der har gjort det. Jeg vil ønske, at endnu flere vil overveje det, fordi jeg synes, det er en meget god måde at bestemme over sit eget liv på, mens man stadigvæk kan. Lidt eller nogen sol, men der kommer også byer flere steder, måske med torden. Temperaturer op mellem 17 og 20 grader i dag, og så en let til frisk vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Susanne, har du selv udfyldt sådan et behandlingstestamente? Ja, det har jeg. Okay. Ja. Hvorfor? Altså for at minimere risikoen for at skulle ligge hjælpeløs hen i et kummerligt liv, og fordi det er nemt. Og det var let at tage stilling til for mig. Ja. Hvad er du bange for? Jamen, altså, jeg vil da være bange for at ligge, sådan bare blive holdt i live for at blive holdt i live. Og jeg var fuldstændig vegeterende, altså hjælpeløs hen, eller i lidelse. Altså en unødig forlængelse af et liv. Så jeg har egentlig ikke tænkt super meget over det andet end det. Jeg har ikke sådan lavet organtestamenter og så videre, selvom det burde jeg gøre. Men det her synes jeg bare var så nemt. Mm. Jeg tror, der er mange, der har det, ligesom dig. Mm. Der er jo, jeg skal lige præsentere det ordentligt, selvfølgelig Susanne Bækgaard Holm, jurist og rådgiver hos Ældresagen. Historien er, at over 28.000 danskere har lavet et behandlingstestamente. Mm. Det viser et særudtræk, som Sundhedsdatastyrelsen har lavet for os her på Radio 24/7. Vil du prøve at forklare, hvad et behandlingstestamente er? Det er en tilkendegivelse af, at mine ønsker, eller ens ønsker med hensyn til fremtidig behandling, i en situation, hvor man ikke længere selv er i stand til at give udtryk for sin holdning til, om man vil behandles, eller man ikke vil behandles. Altså, vi skal jo give et samtykke til behandling, altså når vi er ved vores fulde fem, ikke? Men hvis du ligger bevidstløs, eller du er at, altså, du for eksempel på grund af en svær demenssygdom, ikke er i stand til at give udtryk for din holdning, så er det jo, så er der nogle situationer, hvor du på forhånd kan afvise og modtage behandling. Det er faktisk ikke ret mange situationer. Det er faktisk ikke så meget, vi kan bestemme. Det er fire situationer, vi snakker om. Det er tre situationer, hvor man ikke ønsker livsforlængende behandling. Altså livsforlængende. Livsforlængende behandling, det er behandling, hvor helbredelse og lindring og bedring er udelukket. Men så er der en fjerde situation, og den er faktisk lidt anderledes end de andre. Og det er, sidste år der fik vi en lov, som tillader læger og tandlæger for øvrigt at træffe afgørelser om at behandle folk, med, som er varigt inhabile. Det vil sige svær hjerneskade, svær demens for eksempel, og tvangsbehandle dem for fysiske sygdomme, altså selvom de gør modstand. Den fjerde situation i det behandlingstestamente, hvis du sætter kryds der, så bestemmer du, at den lov gælder ikke for mig. Mm. Men det har altså den konsekvens, at du faktisk ikke får den nødvendige behandling. Du er svært dement. Du har faktisk, du er ikke, vi snakker ikke om livsforlængende behandling. Mm. Du falder på gaden og brækker din hofte og skriger af smerte. Men hvis du har sat kryds der, så betyder det, du vil ikke behandles. Man vil ikke have lavet den hofte? Ja. Har du altså, sat kryds der? Nej, det har jeg da i hvert fald ikke. Men når vi rådgiver i ældresagen, altså jeg har snakket med mange, de aner ikke, at den her situation er anderledes, fordi det er jo et skema, man krydser af i, enten elektronisk eller i papirudgave. Så når du begynder med dine krydser, så er det ligesom, der er tre krydser, det er livsforlængende behandling, det er egentlig nemt nok, for det har folk gjort op. Men den fjerde situation, det er en helt anderledes. Og så er der det femte valg, det er, skal dine pårørende have vetoret? Altså skal det være sådan, at selvom du har bestemt, du ikke vil behandles, så når man kommer, måske kommer i situationen, det er jo ikke sikkert, man gør, så kan dine pårørende bestemme, at, eller overrule dit ønske, at det skal de alligevel ikke. Hvad har du skrevet der? Jeg har ikke sat kryds ved, at mine pårørende skal bestemme. Du vil bestemme selv. De skal ikke have lov til at trumfe din beslutning. Og det er lige præcis sjovt, at du udtrykker det på den måde, fordi jeg ser det sådan, at jeg vil fritage dem for den overvejelse i den situation. Og jeg har altså en mand og tre børn. Og hvad hvis de var uenige? Ja. Og skal man stille dem egentlig i den situation? Så jeg har bare meddelt dem, hvad jeg har gjort. Og det er de glade for. Okay, så du har simpelthen taget ansvaret på dig? Det er sådan, du ser det. Og fritaget dem for det ansvar. Ja, det synes jeg mere, man skal sige det på den måde. Ja. Eller kan sige det. Alle kan jo bare gå ind med NemID på sundhed.dk og udfylde de her ting. 28.000 har gjort det indtil videre. Det er nye tal, vi lige har fået her på radioen. Alle danskere ved deres fulde fem kan altså oprette et behandlingstestamente, som det hedder, hvor man kan tilkendegive, at man i en række situationer ikke ønsker at blive behandlet. Ja. Fremtidige situationer, ja. Ja, og det er juridisk bindende. Vil du prøve at komme med nogle flere eksempler altså på, hvad det kunne være, det her? Jamen, altså, nu har jeg sagt altså omkring den fjerde situation, men første, de tre situationer omkring livsforlængende behandling. Den første situation, det er, du er uafvendelig døende. Du er ved at dø i forvejen. Den anden situation, jamen, du ligger bare hjælpeløst hen. Du kan ikke klare dig selv. Du ønsker ikke livsforlængende behandling, for eksempel genoplivning. Den tredje situation, jamen, du er så voldsomt ramt, at du, hvis du bliver behandlet, så kan du ganske vist overleve, men konsekvensen af din behandling eller sygdom er meget lidelsesfuld og meget alvorlig. Altså sådan noget med, at man har fået fjernet organer, så man ikke kan trække vejret, og det er lidelsesfuldt samtidig. Det er altså alvorlige situationer. Er der noget med, at du ved, hvis du engang bliver svært dement og får et eller andet form for hjertestop eller et eller andet, så skal de først lige ind, vi er nødt til lige at gå ind og tjekke, om du er krydset af i det og det felt og sådan noget, og så er man nødt til at vente, indtil man finder ud af det. Altså det, i praksis, har folk så tid til at gå ind og kigge på det der? Og det er godt, du spørger om det, fordi det er faktisk noget af det, vi bliver spurgt om. Altså, kan man nu være sikker på så, at det her testamente, de her ønsker bliver fulgt? Nej, det kan man ikke være sikker på. Og det er sådan set, altså der er mange, der tror, at det er, så har man garderet sig mod genoplivning. Det har man ikke, for de her situationer, de er alle sammen, det er en læge, der vurderer, om situationen er opfyldt. Så det vil sige, at hvis jeg falder om nu, lige om lidt herinde i studiet, og råber til dig, jeg har lavet et behandlingstestamente, så lad være at genopleve mig. Du skal forsøge at genopleve mig. Der har ikke været en læge indover og se, var det en af situationerne? Man kan ikke bare bestemme i sit behandlingstestamente. Jeg ønsker ikke genoplivning af nogen som helst. Så det vil sige, det virker bedst, hvis du ligger i lægens arme i forvejen. Eller en læge på for eksempel et plejehjem, lige netop for nylig har taget stilling til, betingelserne er faktisk opfyldt her. Susanne Bækholm, Bækgaard Holm. Tak, fordi du vil kigge ind i dag, jurist og rådgiver hos Ældresagen, og du er jo så en af de 28.100 danskere, der har været inde på sundhed.dk med NemID i hånden, og så krydset lidt af. Man kan lave et i papirudgave, for der er jo faktisk mange af os, der ringer til Ældresagen og spørger, hvad skal jeg gøre, hvis ikke jeg kan bruge NemID? Jamen, så ringer man til Sundhedsdatastyrelsen og får tilsendt et papirskema, som man så udfylder og returnerer. 100% Brian. Det bliver et syrebad på alle mulige undersøgelser og stråmænd og selvforhærdelser, som kører rundt i mediebilledet hver dag hele tiden. Vi skal jo se på, om det, som folk siger om sig selv og andre, sådan set passer. Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg synes selv, jeg er meget omgængelig og flink, men jeg kan godt blive provokeret. Der er ikke tale om, at nogen skal slås oven i hovedet. Noget af det, der irriterer mig allermest, det er jo, når politikere ikke har lyst til at svare på, hvad de har gjort. De sælger ikke lav på steg eller is nede på hjørnet. De laver love. Når de sætter pinden til et stykke papir, så har det indflydelse på vores allesammens liv. Det kan jeg ikke kommentere på. Det tror jeg ikke, vi vil finde os i. Fordi der ligger hunden begravet, når der ikke er nogen kommentarer. Jeg har ikke flere kommentarer. Som regel. Journalistik skal ruske i alle planerne, og det er det, vi vil prøve at gøre. Det var meget rart at møde en, der ikke forsøgte at bortforklare. 100% Brian. Man kan høre programmet mandag til torsdag kl. 15. Her på Radio 24/7. Fagforeningen HK har to gange været til møde med de tolke, der ikke ønsker at arbejde under Easy Translate, som er det firma, der har overtaget tolkningen under Integrations- og Justitsministeriet, det skriver Berlingske. De her møder kan være på kant af konkurrenceloven, det siger Christian Bergqvist, der er lektor i konkurrenceret ved Københavns Universitet. Altså, ordet på kant er jo det rigtige, fordi vi ved jo ikke, hvad de helt præcis har talt om. Men hvis selvstændige erhvervsdrivende mødes og taler omkring, hvad de skal tage for en vare eller en tjenesteydelse herunder sig selv, så er det et kartel. Ja, så er det jo selvfølgelig kun relevant at finde ud af, hvad man har snakket om på de her møder. René Knudsen, du er formand for HK Service Hovedstaden. Ja, det er rigtigt. Nej, det er HK Service Hovedstaden, men ellers er det rigtigt. Hvad har I talt om med de her tolke på møderne? Altså, de tolke der, de har forsøgt at ville forhindre, at Rigspolitiet satte lønnen meget ned. Og derfor så var de ret arige, da de lige startede med at komme til møder hos os. Så der var mange, der var ret meget ophidsede over det. Så de diskuterede på kryds og tværs om tre forskellige forslag om at danne en forening selv, eller lave et firma, eller også at de kunne melde sig ind i HK og være med i HK. Og det gik ret højt på bølgerne der. Har de talt om, hvad de skulle tage for varerne? Nej, der har ikke været sådan nogle sådan nogle direkte prissætninger. Altså det, vi har vejledt, det er, at vi arbejder jo inden for arbejdsmarkedslovgivningen, og vores egen jurist, som er mange år har siddet i Sø- og Handelsretten, har kigget på, hvordan er det, vi gør det her. Og den måde, vi gør det på, det er inden for arbejdsmarkedslovgivningen. Så laver vi en overenskomst med en social klausul i, og det er den måde, at vi arbejder med det på, hvor vi siger, at der må ikke være underbetalt lavere end nedre kvartil for Dansk Arbejdsgiverforening. Og det har ikke noget med at gøre, om personen sådan set er selvstændig, eller de arbejder som konsulent, eller de arbejder via deres eget CPR-nummer, som mange tolke også gør, som ikke arbejder ret mange timer. Så det er en stor brød gruppe, vi har med at gøre her, som vi repræsenterer. Og du siger, de har ikke talt om prissætning til de møder, I har været med til? Nej, altså det, de har sagt, det er, at de ville ikke have mindre løn end det, som Rigspolitiet tidligere havde aftalt med HK. Og det var 389 kroner. Det var det, der var aftalt med HK oprindeligt, og det har tolkene hævdet, at det vil de ikke gå under. Men det er altså en aftale, der er indgået mellem HK Stat og Rigspolitiet, og det er inden for alle lovgivningsrammer, at det er sådan, det er, og det er det, de har fastholdt, at de vil ikke arbejde for under det. Men det er ikke noget, vi sådan set har sat nogen pris eksakt på, hvor meget den skulle være. Jeg har tværtimod sagt til dem, at de skal være opmærksom på, at sådan en pris kan jo fluktuere en lille smule frem og tilbage, om det er det ene eller det andet, og hvilket udbud det er, man er i, fordi der er forskellige udbud, både Københavns Kommune og andre steder. Og grunden til at spørge om det sådan helt konkret, det er jo fordi ham her, Christian Bergqvist fra Københavns Universitet, han siger, hvis der er blevet snakket om, hvad man skulle have for tingene, altså prisen, så kan det være karteldannelse. Det er jo det, han siger i klippet her, ikke? Det er derfor, jeg spørger lidt ind til det. Jeg tror, det er en tilsnigelse, vil jeg sige. Fordi det, han siger, det er i virkeligheden, at det kan være på kant med noget, hvis man har aftalt noget. Men vi har jo ikke aftalt noget. Der er ikke aftalt noget præcist beløb eller nogen som helst ting. Så at man taler om, hvad der lønnen har været for nogen, som delvis er selvstændige, og nogen af dem er almindelige arbejdstagere, jamen det er jo det, der har foregået i en kæmpe stor debat. Lad os lige prøve, så spiller jeg bare klippet igen. Ja. Han bliver lektoren fra Københavns Universitet. Altså, ordet på kant er jo det rigtige, fordi vi ved jo ikke, hvad de helt præcis har talt om. Men hvis selvstændige erhvervsdrivende mødes og taler omkring, hvad de skal tage for en vare eller en tjenesteydelse herunder sig selv, så er det et kartel. Hvis man taler om, hvad man skal tage for det, så er det et kartel. Det er i hvert fald, hvad han siger. På stormødet, der blev ifølge referatet, som Berlingske har, blandt andet talt om at sige nej til opgaver fra tolkefirmaet Easy Translate, og det kan ifølge lektoren Christian Bergqvist være karteldannelse, fordi tolkene er selvstændige erhvervsdrivende. Det er det, der er hans pointe her. De må ikke mødes og for eksempel tale pris og boykot osv. Det må man gerne, hvis man er lønmodtager, men ikke som selvstændig. Man må jo gerne lave overenskomst. Overenskomst er noget, der gælder for lønmodtagere. Men hele problemet her er jo, at de ikke er lønmodtagere. Ikke? Og det kommer vi over af den del, hvor det jo ikke er anderledes, når murmesterne sidder og aftaler, hvem der skal byde på, hvad for nogle opgaver, altså fordeler imellem, eller hvad de skal tage for det. Og det er jo det, man ryger i fængsel for. Er det rigtigt, at HK og tolkene på de her møder talte om at boykotte Easy Translate? Nej, altså vi har ikke talt om boykot, men der er nogle rabiater, som ikke har ville være med i HK, som har udtalt sig, at de vil gøre det. Det er der også nogen, der har snakket om på nogle sociale medier, sådan alle mulige steder rundt omkring, og gået og råbt, at de var sure, men vi har ikke været med inde over noget af det. Vi har lavet en klub, der hedder Tolk, hvor alle sammen er med der, og de udmærket godt ved, hvordan det er, man arbejder på det her måde her. Og det eneste, vi gør, det er, at vi følger arbejdsmarkedslovgivningen, indgår en overenskomst med en social klausul om, at man ikke må betale mindre end det, som det er. Og det er jo det gode ved det, det er, at det gælder jo også for underleverandører. Og en tolk, der er selvstændig, er jo en underleverandør, så det firma må heller ikke ved en underleverandør få en dårligere løn end det, som der var hos hovedleverandøren. Og det er den måde, vi arbejder på, og det er overhovedet ikke på kant med nogen som helst konkurrencelov, og det har vi undersøgt helt tydeligt. Så Christian udtaler sig jo på baggrund af sådan et par løsrevne citater fra et ikke fyldestgørende referat fra en person, som har været til stede og tilsyneladende har lavet sin egen konstruktion af et referat, fordi vi mener i hvert fald ikke, det er fyldestgørende, den gengivelse, som der har været på de her udsagn, som er kommet. Ja, det er jo det. Hvad skete der egentlig på de her møder, hvor tolkene var, og HK, altså I var? Der ligger jo det her referat, som du også selv taler om her. Hvor mange var egentlig med, hvis vi lige slår det fast? Altså, hvor stort var mødet? Jeg siger ikke, der har været noget referat. Det er jeg nødt til at sige, altså, fordi det er ikke et referat. Jeg ved ikke, hvem der er der, om nogen har lavet sine egne notater, eller nogen har gjort noget andet. Altså, så vidt jeg ved, så var der samlet omkring 100 mennesker, hvor nogle af dem var arbejdsgiver, nogle af dem var selvstændige, og nogle af dem, de var, almindelige lønmodtagere i en brød flok, som der var samlet der, og de handlede, som sagt, jeg siger, om at finde ud af tre ting, om man ville lave en forening, om man ville lave sit eget firma, altså et samlet firma, eller om man ville melde sig ind i HK og arbejde på den her måde, som vi gør med arbejdsmarkedslovgivningen, og sørge for, at der er overenskomstdækning på de virksomheder, som der laver udbud. Mm. For der findes jo det her referat, som Berlingske har. Ja, jeg ved ikke, hvem der har lavet det referat. Det er i hvert fald ikke noget officielt referat. Det er ikke noget, nogen har lavet, som har haft noget med os at gøre, men jeg kan jo ikke forhindre, hvis der er nogen, der laver deres egen udlægning af nogle møder, og det er helt okay for mig. Altså, der er intet noget i det selv, det I har læst op for mig. Alle de ord, der er læst op, som nogen har skrevet ned, der står der intet nogen steder om boykot, intet nogen steder om noget med løn. Så uanset hvad, så har de jo ikke relevans i forhold til det, som Christian han hævder. Mm. Der står for eksempel i referatet her, at det er vigtigt ikke at stille op til hvad som helst. Vi skal holde fast i vores selvrespekt og faglighed. Det antydes, at det blot vil tage 1 til 2 uger, før det går galt under Easy Translates regime. Igen, ikke tage imod opgaver efter 1.4. Det er et individuelt valg, og det anerkendes som svært og bittert at sige nej. Men hvis vi tænker langsigtet, så er det den rigtige løsning. Ved at sige nej, kommer det til at gøre ondt på Easy Translate, og det hjælper vores sag. Ja, jeg, ja. Tror du det er rigtigt? Altså, jeg ved ikke, om der er en, der... Jeg kan nødt til at sige, jeg nu ved ikke, om det var det møde, jeg deltog i. For hvis det var det møde, jeg deltog i, så var det i hvert fald ikke sådan, det foregik. Det er den 3. februar. Ja, der var jeg ikke med, men jeg var med på det senere. Jo, var det det store møde, det her, det var det. Der ja. Var jeg med, der kan jeg sige, der var det sådan, at jeg brød ind og sagde eksplicit til dem, at vi måtte ikke have nogen, der måtte ikke tale om boykot her, der måtte ikke være nogen, der taler om det. Men vi har jo også noget, der hedder ytringsfrihed. Det er jo ikke sådan, at folk, der sidder til et fællesmøde, ikke kan risikere at sige noget, så der kan godt være nogen, der siger noget. Men vi har ikke på nogen tidspunkt... Det vi har netop holdt meget fast i det. Vi kunne jo meget nemt have gået den anden vej og indført en strejk over for Easy Translate og sådan noget, som ville netop være meget værre. Det har vi jo ikke engang gjort. Så det her med, at vi skulle gå den her vej, som var helt unødigt, det er noget, der er fabrikeret, og sandsynligvis noget, som Easy Translate eller nogen, der har begyndt at arbejde for Easy Translate, har gået i gang med. Det vi sagde helt præcis, det var, at vi ville ikke arbejde med folk, der var ukvalificerede. Og det er rigtigt, det har vi simpelthen sagt, at vi vil ikke tage arbejde, der er ukvalificeret, og det er derfor, vi har lavet en uddannelse for tolke, og det er den første akademiuddannelse i 15 år, som der er for tolke. Og der er det rigtigt, der har vi sagt, at vi mener, at det skal være uddannede tolke, der skal tage sig af arbejdet. Okay. Hvem skulle have konstrueret de her referater? Det ved jeg ikke. Vi ved, at der var en arbejdsgruppe nedsat uden for HK med 7 mennesker i, som lavede en Facebook-gruppe. 2 af de her mennesker, kuppede så den her Facebook-gruppe og smed de 5 andre i arbejdsgruppen ud. Og om det er nogen af dem, der har lavet det, det ved jeg ikke. Men efter det tidspunkt, hvor det skete det her, så sagde vi, nu vil vi simpelthen ikke være med til det her mere. Nu vil vi kun have dem, der melder sig ind i HK, der er med og opfører sig ordentligt. Så om de der, som stjal Facebook-gruppen og gjort det, har haft deres egen dagsorden... Hvad kunne det være for en dagsorden? Ja, men det kunne jo være en dagsorden om, at de ville hyppe deres egen skin, og så ville sørge for, at de selv fik deres egne ting igennem, i stedet for, at det var for hele branchen, og at man ikke sørgede for, at ting blev certificeret. Mm. Jeg ved det ikke. Alt det her med, at altså, vi har altså at gøre med et tolkefirma, der hedder Easy Translate, ja. Som ifølge jer... Ja, nu ved jeg, nu skal jeg bare lige høre, om jeg forstår det rigtigt her. Ikke giver afløn ordentligt. Altså det, de har gjort, det er jo, at de har udbudt lønninger, der er så lave, så hvis man tager ned ad kvartil, så har vi i hvert fald sagt, at hvis det var lønmodtager, så ville det være underbetaling. Så har de også gjort det, at de har ikke certificeret tolke, det vil sige, det er ukvalificerede tolke, de har. Det er lidt ligesom, hvis man er sygeplejerske eller jurist eller sådan noget der, at der er så nogen, som ikke er kvalificeret, som arbejder på området. Og det har vi protesteret over, det har vi både været i retsudvalget, så vi har brugt alle det, der hedder lovlige midler i det her, men vi har ikke brugt nogen som helst ulovlige midler. Og hvor Christian, som jeg øvrigt godt kender fra unge af, har den idé, det ved jeg ikke. Det må være sådan, at han foruddiskonterer noget, som han i hvert fald ikke ved, hvad vi har gjort i HK. Vi har ikke deltaget i noget af det her. At der er nogen tolke, der uden for os, de danne jo en forening, uden om os bagefter. Mm. Hvad de har snakket der om der, og hvad de så har lavet der, det vil jeg altså ikke stå inden for. Mm. Og så har I haft et møde med dem, med de her tolke, som jo så har, det er jo små selvstændige erhvervsdrivende. Og det er derfor, det er jo nogle af dem er selvstændige, nogle af dem er arbejdsgiver, og nogle af dem de er også almindelige lønmodtagere. Men det er derfor, at lektoren han siger, at det kan være karteldannelse. Det er det med, at det ikke er almindelige lønmodtagere, de har nogle af dem, som du siger selv, små selvstændige her. Ja. Og så er der nogle referater. Er det, der er sket på møderne, som du siger, det må være altså, konstrueret, du kan ikke genkende... Altså, vi har ikke lavet nogen referater, så nogen må have lavet deres egen udgave. Tror du, det er nogen i Easy Translate, der har skrevet det? Nej, det kan jeg ikke. Nej, det tror jeg faktisk ikke. Men jeg tror godt, det kan være nogen tolke, som er begyndt at arbejde for Easy Translate, som måske har skrevet det. Men vi ved faktisk ikke, hvem der har skrevet det. Jeg ved ikke, om I har fundet ud af det. Vi har bare kunne finde noget, der var lagt op på en Facebook-side, og det er det, vi har fundet. Og så har I også sendt noget til os. Jeg kan ikke genkende det. Vi har vores egen referater, og der fremgår ikke nogen af de der ting der, som der bliver sagt. René Knudsen, formand for HK Service Hovedstaden. Tak, fordi du kom. Selv tak. Dette er Radio 24/7. 8:02, så skal man møde i skole. Der er 2 minutter til klokken ringer, og hvis man ikke kommer med det samme, og hvis man er gymnasieelev, så får man jo fravær for hele timen. Selvom man bare kommer 1 minut et par minutter for sent. Det er de nye, det er jo de her, som vi har indtil videre kaldt de nye fraværsregler. De har været meget omdiskuteret. Eleverne har sagt, at det er altså bare lige et par minutter. Vi skal ikke have fravær for en hel time. Det kan være, at bussen ikke kom til tiden og sådan noget. Det er uretfærdigt. Andre har sagt, når man skal møde kl. 8, så skal møde kl. 8. Og så bonger vi altså ja, for fravær, hvis I ikke kommer. Nye regering er kommet til. Rosenkrantz-Theil, undervisningsminister, er med her om 10 minutter og kvarter. Hun har besluttet at afskaffe den her bekendtgørelse om fravær. Men hvorfor, og hun er med i øvrigt, ja, det sagde jeg også i næste time, men hvorfor kommer folk for sent? Adnan og Rasmus, I står ved to gymnasier for at boste de unge elever, der kommer for sent her lidt over 8. Hvor er I henne af? Jamen, jeg står på Frederiksberg HF Kursus, og her, det er faktisk et af de steder i landet, der har den allerhøjeste fraværsprocent. Og der skal de møde kl. 20 over 8. Alt det over 20 over 8, ja, det er 100% fravær. 20 over 8, Rasmus? Ja, jeg står ved Rysersten Gymnasium på Vesterbro, et af landets dygtigere gymnasier med højt karaktergennemsnit og ambitiøse elever, men som stadigvæk selvfølgelig har elever, der kommer for sent. Så her, når de møder ind kl. 15 over 8, så skal jeg jo høre dem, om de godt kan være dygtige, selvom de kommer for sent. Okay. Vi snakkes ved. Og det er altså to gymnasier i København, hvor to af 24/7 morgens reportere står klar til at få de gode forklaringer, eller måske endda også de dårlige forklaringer fra eleverne om, hvorfor de kommer for sent. Det er i næste time, og det bliver nok, mens jeg interviewer Pernille Rosenkrantz-Theil, at vi er nødt til en gang imellem at stille om til gymnasierne, hvis der kommer en elev for sent kl. 8. Du lytter til Radio 24/7. Jeg tror faktisk, jeg blev kaldt op. Velkommen på... til 24/7 morgen med Asger Juhl. Lige præcis, den skulle jeg lige have med. Jeg tror faktisk, jeg blev kaldt op på rektors kontor, dengang jeg fik det at vide i november måned 1999, at jeg havde så meget fravær i nogle af fagene, som jeg husker det, var det i matematik. Altså over 20% eller sådan noget, der gjorde, at hvis jeg havde en time til, så ville jeg komme op i fuld pensum. Og det gjorde, at jeg... og jeg havde igennem min gymnasietid sløset med det der med at komme til tiden. Det gjorde, at jeg ikke missede en eneste time. Altså det her hårde regimente, det virkede for mig. Det kan jeg bare sige. Vi skal snakke om fravær i den her time. Det skal være slut med, at elever på landets gymnasier får registreret fravær for hele timen, selvom de bare kommer få minutter for sent. Der er en ny regering i Danmark. Jo, Pernille Rosenkrantz-Theil, undervisningsminister, har besluttet at afskaffe den bekendtgørelse om fravær, som den tidligere regering indførte i oktober sidste år. Den, der jo altså gik ud på, at man fik fravær, bare man kom nogle minutter for sent. Hvordan skal man registrere det her? Skal der være... Er det godt, hvad Rosenkrantz-Theil har gjort? Og det, hun jo siger, det er, at det skal være op til skolerne selv. Og det, vi ved, det kommer til at betyde, jamen det er, at der kommer nogle steder til at være nogle lidt mere sådan løse fraværsregler og ikke bliver bonget så meget fravær. Er det en god ting, eller var det bedre det, som de borgerlige havde indført, nemlig at hvis man bare kom nogle minutter for sent, så er der fravær for hele timen. Punktum, så kunne man lære det. Ja, jeg interviewer Pernille Rosenkrantz-Theil lige om 10 minutter. Ansatte i firmaer hyret af tech-giganterne Apple og Google har aflyttet og transkriberet lydfiler fra danskeres telefoner og højtalere, uden at brugerne var klar over det. Det skriver Politiken i en opsigtsvækkende historie her til morgen. Johan Thor Hård Hansen, godmorgen. Godmorgen. Du er journalist på Politiken. Hvordan har de ansatte lyttet til danskernes private samtaler? Jamen, jeg har været i kontakt med tre anonyme kilder, der har arbejdet på henholdsvis Apple Siri, den digitale assistent, og så Google Assistant. Og de fortæller, at de alle tre har arbejdet med at skulle høre små audio snippets af optagelser transkriberet fra disse, eller hvad kan man optaget fra disse, og så transkribere dem ind og rette på eventuelle fejl, som den kunstige intelligens har opfanget. Ja. Så det er de her, jeg har også prøvet det på min telefon mest egentlig sammen med mine børn, for jeg synes at overhovedet ikke, det virker, men det er bare fordi, det er altså sjovt, den der Siri-ting, som siger, hej Siri, hvordan bliver vejret i dag? Ja. Okay. Det kan være, altså, de fortæller, at de fleste af optagelserne er og spørgsmål til vejrudsigten i morgen. Hvordan finder jeg hen til pizzeriet nede ad gaden? Hvad kan man sige? Hvornår døde Elvis Presley? Sådan nogle trivielle spørgsmål og ting, som de virtuelle assistenter oftest bliver brugt til. Okay, og så har de her ansatte, der er hyret af Apple og Google, at de har siddet og gjort det for at optimere de her, for eksempel det her Siri-program, sådan at hun, altså programmet, svarer rigtigt næste gang. Ja, præcis. Altså, det kan være, at den, at når man siger, hey Siri, spil noget med Taylor Swift, at så ved Siri ikke, at Taylor Swift er en musiker, og tror, at det er noget helt andet, så at vedkommende kan, at der sidder nogle mennesker, som kan gå ind og rette på stemmegenkendelsessystemet, så kan de luge ud i de fejl, som altså de her komplekse sproglige ting, som for mennesker er meget naturlige, men som for maskiner sådan er lidt svært at afkode. Og hvad har de mere lyttet til, udover at vi har spurgt, hvornår Elvis døde, og hvordan vejret bliver? Jamen, jeg har været i kontakt med nogle kilder, som fortæller, at de har overhørt seksuelle aktiviteter. De har overhørt skænderier i privaten. Der er en, der har overhørt en voldstrussel, simpelthen en, der har indtalt en voldstrussel til en på en talebesked. De har hørt optagelser, hvor at de mener, de vil være i stand til at kunne identificere personen, der har snakket, eller i hvert fald vedkommendes familie eller sådan noget, fordi at der var personfølsomme oplysninger, eller at der at der var adresser og navne, private oplysninger. Mm. Og hvorfor skulle, så forstår jeg ikke, hvordan det hænger sammen med sådan noget som Siri for eksempel, hvor man jo ikke, der skal man jo trykke på knappen, så vidt jeg forstår det, ja, i hvert fald, for ligesom at spørge hende, hvornår Elvis døde. Ja. Men seksuelle akter og skænderier og voldstrusler og personfølsomme oplysninger, hvordan hænger det sammen med det? Det er fordi, at de her virtuelle assistenter, digitale assistenter, de har det ofte med at gå i gang med at optage, uden at de har fået de her hot words, som så i Apples tilfælde kunne være hey Siri eller hey Google. I udlandet kan det for eksempel være, altså for eksempel på den spansktalende, altså i spansktalende lande, så Amazons Alexa, den tror, at når man siger Echo på spansk, at så siger man Echo, som er navnet på deres virtuelle assistent. Og Siri har også haft det med at, hvad kan man sige, haft en fejl, hvor den har gået i gang med at optage, når den har hørt en lynlås, der er blevet lynet i. Og så er der sådan noget som Apple Watches for eksempel, som man kan indstille til at gå i gang med at optage, når uret føres op til brugerens mund eller op til en stemme, hvor den måske fejlagtigt har registreret en bevægelse og er gået i gang med at optage. Okay. Du siger, at kilder, du har talt med, har hørt danskers seksuelle udskejelser, skænderier, voldstrusler, og også dem snakke om deres egen personfølsomme oplysninger. Ja. Altså det er danskere, ja, der har haft sex. Ja, det er det. Prøv at fortælle lidt om, hvad det er for nogle seksuelle udskejelser, som der er nogen fra Apple eller Google, der sidder og lytter til. Altså, dem jeg har snakket med, de har ikke gået i detaljer med, sådan, altså, hvad det var. Men altså, de har tydeligt hørt folk, der havde sex, hvor at måske en smart speaker har stået på natbordet, eller telefonen har lagt der. Og hvor mange gange har de hørt det? De gik ikke i detaljer med, hvor mange gange de har hørt det, men de siger, at der var to af mine kilder, som har sagt, at de har lagt øre til seksuelle optagelser. Mm. Okay, og skænderier, hvor mange skænderier taler vi om? Altså, de siger, at jeg har ikke været inde og spørge dem om, sådan, hvor mange gange har du hørt et skænderi, hvor mange gange har du hørt en folk har sex, og hvor mange gange har du hørt personfølsomme oplysninger. Men de siger, at det skete ofte. Jeg kan referere til sagen i andre lande, hvor at nogle medarbejdere har fortalt, at de tror, at op mod 10% af de optagelser, som de håndterer, er nogen, som ikke er blevet har været hensigten skulle optages. 10%? Ja. Og de her folk, der sidder og lytter til danskerne have sex og skændes, mm-hmm, og sådan noget, hvem er det? Jamen, det er altså, to af dem er altså, det er folk, som, hvad kan man sige, arbejder freelancer. Er det danskere? Ja, det er danskere. De er danskere alle tre, og de har altså, nu har jeg jo lovet dem fortrolighed og anonymitet ved at de stod frem, men altså, det er danskere under 35 alle sammen, vil jeg tro, som har enten freelancet eller været fastansat i en periode, hvor de har mødt ind på et kontor. Uh-huh. Okay. Og har de gjort noget med det? Altså har de sendt de her optagelser videre for sjov til nogle venner, eller? Nej, det har de alle sagt, at det har de ikke gjort. Og at de for øvrigt har skrevet under på en masse fortrolighedserklæringer og alt muligt. Og, så de ville komme på nakken med dem, hvis det var, de delte de her oplysninger. Okay. Det er en ret vild historie, synes jeg egentlig. Og det er jo så, det bygger på hvad? 3 anonyme kilder? Det bygger på 3 anonyme kilder, ja. Og så faktumet, at hen over sommeren har historien kørt i udlandet, hvor at stort set alle, hvad kan man sige, altså Amazon, Apple, Google, Microsoft, Facebook her sidste uge er blevet afsløret i at have de her mennesker, der grader de her samtaler, Altså lytter til dem og transkriberer dem. Er det så 3 af hinanden uafhængige kilder, som man siger? Ja. Okay, hvordan har du fundet dem? Jeg var i kontakt med en belgisk journalist fra Public Service Media, der hed VRT i den flamstalende del af Belgien, ja. som har afdækket sagen der. Og jeg spurgte ham, hvilke kanaler har du fundet frem til de her mennesker gennem? Og han gav mig en liste over nogle underleverandører. Det er vigtigt at sige, at de mennesker, der udfører det her arbejde, de er ikke direkte ansat af Google, Apple, Amazon. De er ansat af nogle underleverandører, som så, altså nogle projektansatte, som leverer de her ydelser til tech-giganterne. Men han gav mig en liste over nogle mennesker, nogle virksomheder, som laver det her arbejde. Og så gik jeg simpelthen på LinkedIn og begyndte at undersøge danskere, der har arbejdet for de her virksomheder. Og så så jeg nogle af de jobbeskrivelser, som kunne lyde til, at de har lavet den her form for arbejde, og skrev til dem. Tusind tak, fordi du ville komme ind i studiet og fortælle om den her historie, der er på forsiden af Politikken i dag. Johan Thor Haahr Hansen, tech-giganterne har uden din viden hørt der skændes og har sex, som Politikken skriver på forsiden. Dette er Radio 24/7. Det skal være slut med, at elever på landets gymnasier får registreret fravær for hele timen, selvom de bare kommer få minutter for sent. Pernille Rosenkrantz-Theil, godmorgen. Godmorgen. Undervisningsminister, du har besluttet at afskaffe den bekendtgørelse om fravær, som den tidligere regering indførte i oktober sidste år. Vil du fortælle, hvad det er, du afskaffer, og hvad du sætter i stedet for? Altså det, der er vigtigt for mig at sige, det er, at hvis man i en konkret klasse eller på en konkret institution mener, at det stadigvæk er relevant at registrere fravær ved 1 minuts forsinkelse, så kan man det. Det, jeg afskaffer og lægger op til, at vi skal kigge på en ny model for, det er, at vi centralt fra dikterer, at man skal registrere fravær ved 1 minuts forsinkelse. Altså, jeg mener, at en lærer er fuldt i stand til at vurdere, om der er tale om en slendrian, som ofte kommer for sent, og hvor man har brug for stram styring, eller om der er tale om fravær i forbindelse med, at der er tog, der er forsinket, og der dermed er hundredvis af elever på samme institution, der samme dag kommer flere minutter for sent. Og jeg tror sådan set ikke, vi opdrager unge mennesker bedst ved at lægge den sunde dømmekraft i vindueskarmen og bare parere ordre på centralt fastsatte regler. Jeg tror, vi opdrager dem bedst ved at være stram i styringen der, hvor der er behov for det, og så selvfølgelig kunne udvise almindelig konduite de steder, hvor der er behov for det. Mm. SMS'en er åben her, 42 600 24 7. Er det godt, det som Pernille Rosenkrantz-Theil gør her, altså afskaffer den regel, der jo blev indført af den tidligere regering om, at hvis man kommer nogle minutter for sent til timen på gymnasiet, så falder hammeren med det samme, så får man fravær for hele timen. Og det, jeg kan forstå, du vil gøre, Rosenkrantz-Theil, det er altså at sige, det er op til den enkelte skole. Ja. Så vil det jo være sådan, at der er nogle skoler, der vælger at indføre lempeligere regler på det her område, og sige, jamen, vi kan godt dispensere fra det her bare ved et par minutter, det gør ikke så meget. Altså, sådan vil der jo være nogle skoler, der kommer til at gøre. Ja, det giver sig selv. Ja. At hvis man lader være op til det enkelte sted, hvordan man administrerer reglerne, så er det jo et spørgsmål, man drøfter på den enkelte skole. Min oplevelse er, at man er meget optaget af at nedbringe mængden af fravær. Og dem, der bliver allermest generet af fravær, er jo sådan set netop de undervisere, der skal vurdere det, fordi det er deres undervisning, der bliver ødelagt. Mm. Så man kan sige, det her med at indføre sådan en rigiditet, altså det er jo en landeplage, at den måde, man reagerer på problemer på fra Slotsholms side hen over de sidste 20 år, det er, at man tror, at centralt fastsatte regler, hvor al faglighed og alt sund fornuft sættes til side for en slagkraftig regel, som man så kan komme op med, når der er et samfundsproblem. Jeg tror ikke på, at vi løser samfundsproblemer på den måde. Og jeg tror, at lærerne er fuldt i stand til at vurdere, hvornår der er tale om slendrian, og hvornår der er tale om elever, som med gode grunde er forsinket, for eksempel på grund af tog, der er forsinket. Hvordan i alverden forestiller du dig, at en lærer kan vurdere, om det er rigtigt, når en elev kommer og siger, at mit tog er forsinket? Altså, nu skal vi huske på, at de her regler har altså kun galt et år. Altså, jamen, du siger, du er helt klar, du er helt overbevist om, at lærerne kan foretage den vurdering. Hvordan kan du være det, altså, hvordan kan en lærer foretage den vurdering, når en elev kommer og siger, at mit tog er forsinket? Det har de kun i hele dansk skolehistorie. Det er jeg ikke helt sikker på, at jeg forstår, hvad det er. Hvorfor tror du, at de har kunne det? At lærerne altid har kunne tage den rigtige beslutning om det der? Om eleven lyver? Jeg sagde ikke, at de altid tager den rigtige beslutning. Du spurgte, om jeg mente, at de kunne vurdere det. Ja. Det betyder ikke, at man altid foretager den rigtige beslutning. Det giver sig selv. Hvorfor tror du, at de kan vurdere, om det er rigtigt, når eleven siger, at toget var forsinket? Jamen, det er, fordi jeg har fuldstændig tillid til, at læreren kan vurdere på de elever, de har i klasselokalet hver eneste dag. Hvordan? Ja, det kan de da på baggrund. Dels af deres kendskab til eleverne. Det er jo sådan set det, de er uddannet til at lave. Altså, de er jo uddannet til at være lærer på gymnasieskolen. Og på den måde har de kendskab til eleverne gennem deres hverdag, og ved derfor godt, om vi taler om en elev, der aldrig kommer for sent, og som en enkelt gang kommer ind i klasselokalet. Bare lad mig komme med et konkret eksempel. Jeg gik på Slagelse Gymnasium selv de første 2 år. Der var vi vel i omegn af 300 mennesker, der blev transporteret ind i busser. Når alle de elever, der så kommer fra Korsør, kommer 4-5 minutter for sent, fordi bussen er forsinket. Altså skal man jo ikke nødvendigvis have et professorat i atomvidenskab for at finde ud af, at det måske er rigtigt, når eleverne siger, at bussen er forsinket. Og der har vi jo fra statens side nu pålagt de pågældende lærere, at uanset at de kan se, at samtlige elever fra Korsør kommer for sent, det samme antal minutter for sent til med, og alle sammen enslydende siger, at bussen er forsinket, så skal de registrere fravær. Det mener jeg simpelthen er bindegalt. Og jeg tror, i forhold til at rulle den slags regler ud over et helt land, der tror jeg simpelthen, at vi suger arbejdsglæde ud af medarbejderne i den offentlige sektor, og det mener jeg simpelthen ikke dur. Vil der ske fejl i vurdering? Ja, selvfølgelig. Og så overlever vi nok også det. Pernille Rosenkrantz-Theil, undervisningsminister for Socialdemokratiet. Tusind tak, fordi du vil være med. Tak. Og vi har, eller jeg har forbindelse ud til 2 gymnasier nu her. Klokken er jo lidt over 8. Adnan og Rasmus, I står ved 2 forskellige gymnasier i København. Er der nogen, der er kommet for sent? Jeg kan i hvert fald godt se, at der er en, der kommer cyklende her. Nu er klokken i hvert fald 21 minutter over. Oha. Og jeg kunne passende spørge ham... Undskyld, hvorfor kommer du for sent til undervisning i dag? Jeg ved ikke, jeg stod for sent op, desværre. Hvorfor noget? Jeg stod for sent op. Hvorfor sætter du ud ikke til lidt tidligere? Det burde jeg så gjort. Men jeg kommer mere for sent, for jeg havde det her interview. Nå, men jeg kan bare lige følges med dig hen på cyklen. Pernille Rosenkrantz-Theil har tænkt sig at lave reglerne lidt om, så at du måske ikke kommer for sent. Har du et par takkende ord til hende? Det ved jeg ikke. Det kommer an på, hvad reglerne er. Jeg kommer vel an på, hvad reglerne er. Okay, tak for det. Det er godt, Adnan. Husk lige at sige det i radioen, i øvrigt, Adnan, ikke? Nå ja, for helvede, du er i radioen. Det er lidt for sent. Ja, okay, vi fik jo ikke til navn, det er godt. Rasmus Svaneborg, du er ved Rysensten Gymnasium på Vesterbro i København. Ja, præcis. Der er ikke mange, der kommer for sent endnu, men jeg kan lige prøve at høre en gang. Hej, er du i skolen nu? Jeg hedder Rasmus, jeg kommer fra 4-7 og er live igennem lige nu. Vi snakker om, hvorfor elever kommer for sent af de nye fraværsregler. Er du ikke bange for, at du får 100% fravær nu, hvor du kommer et par minutter for sent? Jeg skal til møde her lige lidt. Nå, så du skal slet ikke i skole? Nå, vil du være beklager. God dag. Ja, prøv at se. Det er lidt svært sådan noget her, ikke? Ja. Så er skolen slet ikke i skole alligevel. Nej. Og der er faktisk ikke rigtig andet end én person, der er kommet efter mødetid 8.15 her på Rysensten Gymnasium. Jeg ved ikke, om det er, fordi det er et rigtigt stræbergymnasium, men folk er gode til at komme til tiden her. Ja, og det er det. SMS'en er åben her. 42 600 247. Skriv ind, hvis du har en holdning til, hvordan fraværsreglerne skal være på de danske gymnasier. Jeg tror faktisk, vi har en lytter igennem nu her. Jeg kan lige prøve at se. Godmorgen. Det er der desværre ikke. Nå, vi vender tilbage her med nyt fra gymnasierne, hvis der er flere, der kommer for sent. Jeg skal lige høre, er der nogen, der kommer drysende nu her? Eller skal ja, jeg gå det videre? Er der. Ja? Nej, det er der, Asger. Jeg skal lige spørge her. Undskyld. Jeg kommer fra Radio 4-7, og du er live i radioen. Hvordan kan det være, du først kommer nu? Hva? Hvordan kan det være, du først kommer nu? Ingen kommentar. Hvad siger du? Jeg er ikke klar. Er det vækkeud, eller hvad er det? Det er vækkeud. Det er væk ud. Ingen kommentar. Adnan, vi er nødt til at respektere, når de siger ingen kommentar. Men det er fantastisk. Prøv, jeg vender tilbage til jer to, Rasmus og Adnan, lidt senere. Jeg tror, vi vender os nu her mod en anden historie, der handler om Donald Trump. Donald Trump, der jo altså virkelig er i vælten her. Ja, for tiden i Danmark selvfølgelig, fordi han er på vej til Danmark her i starten af september, skal han komme. Og så har han jo i den forbindelse sagt altså to ting. Et, han kunne godt tænke sig at købe Grønland. Det virker ikke til, at der er den store sådan, politiske vilje til at lave et salg fra dansk og grønlandsk side. Men ikke desto mindre klør han på præsidenten. Først var det jo bare rygter, og så går han faktisk ud og bekræfter det selv, at det er noget, han tænker på. Og her i nat for 6 timer siden, ja, der tweeter han faktisk om det og laver et billede ud af Trump Tower i en grønlandsk bygd. Det er selvfølgelig noget, der er blevet photoshoppet ind, og siger han bare roligt, jeg kommer ikke til at bygge sådan noget her i en grønlandsk bygd, hvis jeg en dag skulle få held til at lave den her store ejendomshandel og købe hele Grønland. Det andet, han siger, er, at det er slet ikke sikkert, at jeg kommer til Danmark. Det har vi noget om. Vi har et lille bøvl med knas med at få folk hjemme på linjen nu her, og så troede jeg egentlig, vi skulle snakke med Christian Mouritsen fra Berlingske om de ting, der har været ude nu her med Trump og hans forhold til USA. Mouritsen fra Berlingske siger, at vi er ved at have en fuldt udviklet krise i forhold til USA. En krise, vi ikke har haft siden Anker Jørgensen på Åben TV kritiserede USA's tilstedeværelse i Vietnam og vores år med fodnotepolitikken. Det er så lidt senere, vi får fat på Mouritsen og skal tale om den udmelding, den her krise, vi angiveligt har med USA. Der er kommet en lytter på, så dejligt. Bjarne fra Hals, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad vil du gerne sige? Jeg vil sige, at da jeg selv var ung, havde jeg rigtig lang rejsetid til gymnasiet, fordi vi boede ude på Per Tønskids mark. Og nu hvor jeg har haft 3 døtre igennem gymnasiet og boede i Hals i den tid, og de skulle 35 km med bussen ind til Aalborg og skifte, så hver gang der var en bil, der gik i stå ned i Limfjordstunnelen, så brød trafikken sammen med det samme. Og så kom de selvfølgelig for sent til den næste bus og nåede ikke i skole til tiden. Så med den regel, som den forrige regering havde indført, så ville de jo få masser af fravær. Så jeg går da bestemt ind for, at skolerne selv skal være i stand til at vurdere, om en forsinkelse er sjusk, eller om det er NT's sjusk, altså trafikselskabens sjusk. Okay, så du siger, Altså de regler, der bliver skrottet nu her af Pernille Rosenkrantz-Theil, de er gode. Altså, er det godt, hun skrotter dem? Det er godt, hun skrotter dem, fordi der må være plads til, at folk har forskellige årsager til at komme for sent. Og jeg er absolut imod, at man får lov til at komme sjusk for sent uden at få fravær. Men det må et gymnasium, en uddannelsesinstitution, der selv kunne... De kender vel deres elever. Okay, men tusind tak, fordi du vil være med, ja. Bjarne fra Hals. Tak for det, ikke? Ja, tak. Ja. Aflyttet. Jeg ved ikke, hvordan den ideelle verden ser ud. Overvåger dem, der overvåger dig. Jeg forestiller mig, at den ideelle verden er et sted, hvor der er høj grad af personlig frihed for den enkelte, hvor man har mulighed for at tale frit. Og især et samfund, der hvor, skal man sige, diskussionen imellem mennesker er til stede. Der er en form for elektronisk overvågning, som vi jo ikke kan se, men som er der. Og hvor vi stadigvæk rører noget mere ved hinanden, og hvor vi kan blive fri for alle de her digitale fremmedlegemer, som vi putter imellem os selv og de andre mennesker. Du kan downloade Aflyttet der, hvor du henter dine podcasts.

det vi prøver i første omgang her, det er primært, om der er et erstatningsansvar, altså om der er nogen, der er ansvarlig hos Cirkus Arena. Når vi så kommer til selve udmålingen, det gør vi så forhåbentlig til et tidspunkt, jamen så er det et spørgsmål om, hvor meget det skal gøres op, og hvad der eventuelt også måtte være dækket efter arbejdsmarkeds- og erhvervssikring, efter arbejdsskadesikringslovens regler. Så udmålingsmæssigt kan jeg ikke sådan komme det meget nærmere lige nu, men altså den primære tvist er i første omgang selve ansvaret, og som er vores adgang ind til at opnå erstatning. Og så kan man ikke lige sætte kroner og øre på det helt konkrete nu? Nej, men altså jeg kan jo godt afsløre, at når vi har at gøre med en artist, som lever af at bruge sin fysik, og hun så brækker nakken på den måde her, jamen så har det jo ganske alvorlige erhvervsmæssige konsekvenser for hende, og derfor er det jo også en sag, hvor der er mange penge på spil. Send din mail til Radio 24/7 fra Radio 24/7. Ansatte i firmaer hyret af tech-giganterne Apple og Google har aflyttet og transkriberet lydfiler fra danskernes telefoner og højtalere, uden at brugerne var klar over det, skriver Politiken. Tre nuværende og tidligere ansatte i virksomheder, der behandler data fra Google og Apple, fortæller til avisen, at de har lyttet til optagelser fra virksomhedernes digitale assistenter, Apples Siri og Googles Assistant. Optagelser, som brugerne formentlig ikke havde tænkt skulle optages. Alt blev transkriberet, fortæller en anonym kilde. Jeg har overhørt skænderier, samlejer samt almindelige samtaler, der tydeligt ikke henvender sig mod Siri, siger personen til Politiken. Vedkommende arbejdede med danske transkriberinger af Siri i 2016 hos en af Apples samarbejdspartnere, hvor han aflyttede og transkriberede et par hundrede lydfiler om dagen, skriver Politiken. Som den første bank i Danmark har Jyske Bank besluttet at indføre negative renter på deres rige kunders opsparing i banken. I første omgang vil det være kunder med over 7,5 millioner kroner på kontoen, som bliver ramt af ændringen. De første 7,5 millioner kroner vil altså have en rente på 0%, mens beløb over vil få en negativ rente på 0,6%. Administrerende direktør Anders Dam forklarer beslutningen med de seneste års negative renter. Det betyder, at det isoleret set koster Jyske Bank penge, når kunderne bare har deres penge stående, og det forventes at fortsætte i flere år frem. Det negative rentemiljø, der har præget det danske marked siden foråret 2012, kun afbrudt i 2014, synes nu at være af en mere permanent karakter, siger Anders Dam i en kommentar. Det står meget slemt til i Venstre, når personer i baglandet med navn går ud og kritiserer ledelsen og kræver et nyt formandskab, så lyder vurderingen fra Helle Ip, politisk kommentator hos Børsen. I dagens Jyllandsposten kræver fire navngivende personer i Venstres bagland udskiftninger i toppen af partiet. To af dem sidder i Venstres hovedbestyrelse, og det er alvorligt, vurderer Helle Ip. Jeg synes, den her kronik vidner om, at det står meget slemt til, og det er efterhånden en kliché, men det bliver ekstremt svært at proppe den her ånd tilbage i flasken. Over 28.000 danskere har siden nytår lavet et behandlingstestamente. Det viser et særudtræk, som Sundhedsdatastyrelsen har lavet for Radio 24/7. I et behandlingstestamente kan borgere tilkendegive, om de i specifikke situationer ikke ønsker at blive behandlet eller genoplivet, og derved altså få lidt større selvbestemmelse over, hvad der skal ske den sidste tid i deres liv. Men Susanne Bækgaard Holm, der er jurist og rådgiver hos Ældresagen, siger, at man ikke er garanteret, at testamentet bliver fulgt. Nej, det kan man ikke være sikker på. Og det er sådan set, altså der er mange, der tror, at det er, så har man garderet sig mod genoplivning. Det har man ikke, for de her situationer, de er alle sammen, det er en læge, der vurderer, om situationen er opfyldt. Lidt eller nogen sol i dag, men der kommer også byer flere steder, der lokalt kan være kraftige, og de kan også være med torden. Temperaturer op mellem 17 og 22 grader og lidt til frisk vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Lars Larsen er på forsiden af næsten alle aviser her til morgen. Han er jo afgået ved døden. Sov blødt, Lars, skriver Ekstrabladet. Tak for tilbuden, dynernes konge. Dyne, kongen er død, skriver BT. Tak for tilbuddet, Larsen. Det var da egentlig sjovt, de skriver næsten fuldstændig det samme. Så er der også et billede af ham på Berlingeren. Danmarks store købmand, står der simpelthen. Og han bliver jo altså hyldet som en af de allerstørste købmænd i Danmarks historien. Brian Mikkelsen sagde i går i tv, at den største nogensinde måske, største købmand i Danmark nogensinde, Lars Larsen, er afgået ved døden. Han bliver jo hyldet, og vi har haft en del historier om manden her til morgen, og efterlyser egentlig anekdoter fra folk, der har mødt den sådan lidt

kommer i næste uge, og han skal referere tilbage i tiden til, jeg har jo altid været sådan her, ikke? Altså, han forstår jo rigtig mange af de mekanismer, som man i dag betragter som marketingstrategier. Altså, man kalder dem omnichannel og mange andre ting, når man begynder at bruge flere medier i samspil med hinanden. Det forstår han jo. Det gør han jo bare som altså, med ren naturtalent, ikke? Og så kan man sige, så er der jo det, at han kommer til at sige en af de her fem, og det hele handler om, er et godt tilbud. Og det er jo det, der er i virkeligheden hans claim to fame, det er, at det er mig med de gode tilbud. Og i virkeligheden så er det, jeg ved det ikke, men det skulle ikke undre mig, om de der tilbud i virkeligheden ikke har været særlig gode, når det kom til stykket. Men det kommer jo til at lyde sådan, hvis man bliver ved med at gentage, at de er det, uanset om det er en luftmadras, eller en kontorstol, eller en dyne. Mm. Kan man sige, nu håber jeg ikke, at jeg træder over tæerne, hvis jeg kalder dig for sådan lidt en, altså, en af de smarte reklamefolk i Danmark. Du ved, kreativ direktør. Jeg træder mig klart over tæerne. Hvad gør det? Det lad nu gå. Okay, kreativ direktør i reklamebyrået Mensch er du, ikke? Altså, altså, var han i virkeligheden bedre end mange af de her smarte reklamefolk, altså til det med at lave reklamer? Ja, meget bedre. Ja. Altså meget bedre. Og det kan man jo også se, at han har jo været i stand til konsistent og være anti-reklame, altså anti-smart reklame, anti-flot reklame, anti-dyr reklame, og det har jo været en fantastisk farbar vej for ham. Ikke? Ja. Det udvikler sig til sådan en parade for Lars Larsen, det her program. Men det er også fint nok. Vi snakker lidt om manden skal, her. Nu skal man jo ikke tale ondt om de døde, men og det skal man virkelig ikke. Men måske skal man sige, at der er en ting, som jo man også skal huske i det her. Det er, at der er en gang en mand, der har sagt, at omkring beskedenhed, at der findes kun én slags beskedenhed, og det er falsk beskedenhed. Og egentlig er det jo også ret voldsomt at iscenesætte sig selv så voldsomt. Altså at bruge så mange millioner kroner på at vise sig selv og sin eget kontrafej. Og bruge altså penge på den måde på i virkeligheden at promovere sig selv som person. Så en psykolog kunne sikkert også få et eller andet ud af det, ikke? Dette er Radio 24/7. 8:55. Den nye regering ruller nu de barske fraværsregler tilbage, sådan at eleverne ikke automatisk får fravær for at komme nogle minutter for sent på de danske gymnasier. Det er Pernille Rosenkrantz-Theil, der siger, at nu skal det igen være op til gymnasierne selv at beslutte, om elever skal have fravær eller ikke skal have fravær, når de kommer valsende nogle minutter for sent til en time. Derfor har min kollega Adnan Al-Atami været på et HF-gymnasium på Frederiksberg i København og interviewet dem, der kom for sent. Adnan? Ja? Godmorgen. Jeg ved, du ikke har særlig meget strøm tilbage på din telefon, hvor du har et interview på med sådan en elev der. Skal vi høre det? Jeg synes da, vi skal høre det. Undskyld, jeg kommer fra 24/7. Hvorfor kommer du først nu? Mener du det? Ja, hvorfor kommer du først nu? Fordi at jeg blev forsinket. Hvorfor det? Fordi at der var rigtig meget trafik. Skal du så ikke bare stå lidt tidligere op? Undskyld, men det er meget hårdt at være student og gå på gymnasiet. Så jeg burde stå tidligere op. Men du ved, det sker. Det er meget normalt. Jeg har faktisk ikke kommet for sent de sidste 4 dage. Vi lige startede. Det er første dag, jeg kommer for sent. Og lad os håbe, jeg ikke får fravær. Fordi du ved, jeg er lidt charmerende, ikke? Så måske ikke, du ved, jeg kan godt overbevise læreren. Men du ved godt, at du får jo 100% fravær, bare du kommer 5 minutter for sent. Hvorfor møder du overhovedet op? Fordi at jeg går ikke i skole for at få fravær, eller få godkendt mit fravær. Det er for at lære. I sidste ende, jeg prøver bare at få min uddannelse og komme videre i livet. Ja. Yeah. Tak for det. Det var så let. Ja, Adnan, hvor mange kom egentlig for sent her til morgen på HF-skolen på Frederiksberg i København? Jamen, jeg var faktisk lidt overrasket over, at der alligevel kom så mange for sent. Og grunden til, at jeg er lidt overrasket, der kom i hvert fald en 2 håndfuld for sent. Og grunden til, at jeg er lidt overrasket, det er fordi, at det er jo lidt ligegyldigt, om de kommer, hvis i hvert fald man kun går op i fravær, fordi de vil jo bare få 100% fravær. Men det kan jo være, at de har nogle søde gymnasielærer, som kigger i ikke går op i den slags, hvem ved. Mm. Ja, det er jo fordi, du tænker, at du selv vil blive væk, hvis du alligevel fik noteret hele timen som fravær. Altså, jeg er i hvert fald en af de elever, der igennem gymnasiet har spekuleret i de slags fraværsregler, så jeg forstår ikke de elever, der faktisk vælger at dukke op. Hvordan spekulerede du i det? Ja, altså, så så man lidt over, og så kunne man lige så godt lade være med at dukke op, fordi at nu gik jeg jo på Viborg Katedralskole, og det er altså en af de bedre gymnasier, en af i hvert fald top 10 over de bedste gymnasier, hvad angår fravær, der var de altså ret rigide. Adnan Al-Artami, tak for indsatsen her til morgen. Selv tak. Ja. Huxi Bak, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Det er jo dit program her, 10.05. 10.05, ja, lige præcis. Ja, det er gode gamle folketing. Det er rigtigt. Jamen, og jeg tror, det bliver glimrende i aften. I aften. Ja. Jeg er lidt forhold for mig. Også her til formiddag. Her til formiddag, ja. Vi skal tale, altså det der med partiet Venstre, det stopper jo aldrig. Nej. Så vi prøver at se lidt på det. Og til al held har jeg i dag også, hvad skal man sige, frisk kød på hylderne. Mm. Leif Mikkelsen kommer i dag. Oh ja, og han sluttede jo sin det kan man da sagtens. Ja. I det gode gamle, der opererer vi med frisk kød efter anden standard. Men han var jo ligesom, altså han sluttede af med et lille slag med halen i Liberal Alliance, men han har været medlem af Venstre i 40 år. Han kender det parti der. Så vi må lige få Leif til lige at stikke fingeren i og finde ud af, hvad der sker. Men så skal vi også se lidt nærmere på den her undskyldning til Godhavnsdrengene. Ja. Fordi den for mig virker som en lige til højre benet, men pludselig er det sådan noget med, Jan E. Jørgensen har været ude og sige, at det handlede om varme hjerter mod kold jura, og de har jo været imod i lang tid og sådan noget. Så vi skal tage en lille principiel diskussion i dag om, hvor meget i politik der er varme hjerter, og hvor meget der er kold jura. Uh-huh. Og så skal vi jo se på, om vi er ved at løbe ind i regeringens første løftebrud med den her differentierede pension. Ja, med det med, at det er Anders' tur. Peter Hummelgaard har været meget flittig på Twitter og sige, at der er bestemt hverken udskudt noget eller noget som helst, det bliver til noget, men altså, som jeg husker det, sagde man, det er det første, vi skal i gang med. Nu bliver det en gang til næste år. Ja, men i gang med? Ja, jo, men ikke, det skal afsluttes? Jamen, nej, men det er et definitionsspørgsmål, vi er helt enige. Ja. Så vi ser lige, ser på det. Og hvem er de to andre medlemmer? Ja, men så kommer gode gamle Niels Altmann Olsen, som har været med, altså fra program 1. Så der er også gammelt kød, om Niels man så må sige. Niels Altmann Olsen, hvad er det nu? Konservativ. Ja. Og så kommer der en ny dame, og det er altid dejligt. Karolina Magdalena Meyer. For alternativet. Ja. Så det skal nok blive festligt. Ja, det bliver da helt sikkert godt. Okay, det er 10.05.